Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse gasopslagen zijn gemiddeld voor ruim 80% gevuld, meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het was al duidelijk dat Nederland het doel van 80% zou gaan halen. Nu blijkt dat inderdaad ruim voor de gestelde datum van 1 november te zijn gelukt. In een verzorgingshuis in België zijn in een jaar tijd 3 ouderen vermoord met een overdosis insuline. Bij 4 anderen werd het geprobeerd, schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Insuline wordt gebruikt door mensen met diabetes. Deze ouderen hadden geen suikerziekte. De dader is nog niet gevonden. Het wordt vandaag opnieuw gestaakt in het streekvervoer. In Noord-Holland en Utrecht leggen regionale bus- en tramchauffeurs het werk neer. Ze willen een betere cao en minder werkdruk. Gisteren staakten de medewerkers in het streekvervoer in Flevoland, Zeeland en Zuid-Holland. En ook morgen en overmorgen zijn er nog regionale actiedagen. En onweersbuien hebben afgelopen nacht in het zuiden van het land overlast veroorzaakt. In het Limburgse dorp Stramprooi sloeg de bliksem in bij een woning en er ontstond brand op zolder. In het Brabantse Sint-Oederode spatte de schoorsteen van een huis uit elkaar door blikseminslag. Het weer van nu, droog en geregeld zon. Bij 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen meer regen, wel ook af en toe zon. En een stuk koeler, een graad of 20. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat in totaal ongeveer 80 kilometer file in ons land. Gelukkig neemt dat getal snel af. Wat wel nog opvalt is de A10, de Ring van Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk net voorbij de Zeeburgertunnel richting het zuiden. Hou rekening met 3 afgesloten rijstroken en 20 minuten vertraging vanaf Durgerdam. Verder staat er een kapotte vrachtwagen op de A12 vanuit Arnhem richting de Duitse grens. Daarom bij knooppunt Ouddijk een afgesloten rechterrijstrook. Ook daar vertraging, momenteel ongeveer 10 minuten. En tot slot nog de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Someren gebeurde een ongeluk en de weg is daar helemaal dicht. Vanwege politieonderzoek blijft dat waarschijnlijk komende uren ook zo. Omrijden is dus het advies, dat kan via Roermond en Weert over de A73 en de A2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Moeten werkgevers zo snel mogelijk de lonen verhogen? Of valt er tegen deze enorme inflatie niet op te boksen? En mogen we dat ook niet verwachten van werkgevers? Van de overheid hoeven we dit jaar geen extra compensatiemaatregelen meer te verwachten. En dus gaan de blikken van de werknemers in deze schreeuwend dure tijden verwachtingsvol richting de werkgevers. Waarvan, volgens Wopke Hoekstra, 3/4, 3/4 dat best kan opbrengen. Daarom is vandaag de stelling: het enige antwoord op de inflatie is nu een forse loonsverhoging. Spraakmaker vandaag is journalist en oud-Amerika-correspondent Tom Klein. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Bedrijven maken winsten. Nou, niet allemaal natuurlijk, hè, maar zoals we Hoekstra mogen geloven, kan 3/4 het prima betalen. Het kabinet weten we, zoals ik al zei, pas volgend jaar met extra compensatiemaatregelen. Dus, hup. Werkgevers die het kunnen, trek die portemonnee? Nou ja, ik ben geen econoom. Ik vind het ontzettend moeilijk, want voor je het weet zeg ik iets wat helemaal niet kan. Maar je zou misschien kunnen zeggen, dit zijn ongekende tijden. En het moet ergens vandaan komen. Het wordt allemaal maar duurder en we verdienen niet meer geld. Dus misschien zou je als werkgever die inderdaad gewoon goed door blijft winst maken, kunnen zeggen van, nou ja, dan doen we een soort sociaal appel en betaal ik mijn werknemers meer. Als dat kan. Ik zou dat wel een argument vinden, ja. Voor Mediaforum is hier alvast NRC-ombudsman Arjan Fortuyn. Goedemorgen, Arjan. Goedemorgen. Een krant met een sterke economieredactie, dus jullie besteden hier logischerwijs ook veel aandacht aan. Ik begreep dat de NRC-lezer graag actief meedenkt in deze moeilijke tijden. Nou ja, we hebben een collega vertelde mij toen ik net begon bij de krant dat een van de mooiste dingen van werken voor NRC is dat je schrijft voor mensen die meer weten en slimmer zijn dan jijzelf. En op dit soort momenten zie je inderdaad ook dat de NRC-lezer graag zeg maar meedenkt met oplossingen. Mm-hmm. En dat die dus inderdaad ook brieven schrijven als van wijze van spreken dat de een zegt van ja, nou inderdaad, de lonen moeten nu flink omhoog. Dit mm-hmm. moment, er is geen andere oplossing. Dat de andere zegt van ja, maar als je de lonen omhoog doet, dan jaag je die inflatie weer keihard aan. Dus dan wordt het alleen maar erger. Nee, we moeten iets anders doen. Ja, doen die daar wat mee ook met die... Met die actieve lezer, komt het weer terug ook soms in nieuwsberichten? Je ziet het voornamelijk terug op de opiniepagina's. En het loopt natuurlijk uiteindelijk wel redelijk parallel met wat onze economieredactie, die ook wel verstand heeft van economie, wat die bedenkt. Zij zijn ook best wel slim, dat dacht ik. Dat toch? Denk ik altijd, ja. Want ik ben inderdaad ook geen econoom. De stelling van vandaag, waar we het over gaan hebben, is het enige antwoord op de inflatie is nu een forse loonsverhoging. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Wij willen prijscompensatie, oftewel de inflatie, die is fors hoger. Dagelijks boodschap ook natuurlijk, frituurvet. Dat is in één keer van, geloof ik, van 8 euro naar 14 euro gegaan. En de rekening per week, die loopt aardig op. Kom dan ook maar met een flinke loonsverhoging. Ja. Met steun van de vakbonden. Op basis van de huidige inflatie, die nu oploopt tot 12%, dat de lonen met een gelijksoortige percentage automatisch omhoog moeten. Als ik het heel bot zeg, dan is dat voor een heel groot gedeelte van onze ondernemers, onze leden, het failliet van de sector. Grote bedrijven een extra bijdrage te vragen, zodat ook hun werknemers ook deze gure winter door kunnen komen. Nou, dan gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. Erik Heideman is van de AWVN. Dat is de grootste werkgeversvereniging van Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Laat me raden, u bent het oneens met de stelling. Ja, dat klopt. En de kruk zit hem voor ons in het woordje enige. Kijk, inflatie komt door externe factoren. Het komt niet door onze regering, niet door onze vakbonden of door onze werkgevers. Mm-hmm. Het ligt dus ook voor de hand gezamenlijk te kijken wat te doen. Die pijn gaat niet in één keer weg. We zullen alle drie een deel voor de rekening moeten nemen. In lonen moet iets gebeuren. Mm-hmm. En dat gebeurt ook. Kijk naar de huidige loonstijgingen in cao's. De regering probeert ook een en ander te doen. Vakbonden snappen aan de onderhandelingstafel best dat we niet in een loonprijsspiraal terecht moeten komen. Mm-hmm. Ja, maar die loonstijgingen die zijn 3-4%. Al naar gelang de sector waar je naar kijkt. De inflatie is fors hoger. Die kwam uit op 12% afgelopen maand? Ja, dat klopt. Kijk, die loonafspraken worden aan tafel door vakbonden en werkgevers in onderling overleg gemaakt. En soms zie je dat het overleg wat stroever gaat en soms wat soepeler. Maar zij komen daar samen uit. Je kan ook naar een andere oplossing kijken. Waarom proberen we niet het aantrekkelijker te maken dat mensen in deeltijdbanen wat meer uren gaan maken? Dat is ook een mogelijke oplossing. Dus het woord enige antwoord op inflatie, forse loonsverhoging, dan zeg ik nee. Nee. Ja, we hadden ook enige in combinatie met het woordje nu in de stelling. Het enige antwoord op de inflatie is nu een forse loonsverhoging. Vooral ook omdat het kabinet zegt, wij kunnen nu niks meer doen op deze korte termijn. Ja. We zullen er samen doorheen moeten. De pijn is alomtegenwoordig. Stelt u zich eens voor dat, als dat al zou kunnen, we een enorme loonsverhoging krijgen. Dan zitten we over een paar maanden elkaar aan te kijken en dan zeggen we, die prijzen zijn nog veel harder gestegen. Ja. Dat is niet zo verwonderlijk. Die loonprijsspiraal is geen flauw trucje van werkgevers of zo. Dat is een economische realiteit helaas. Ja, dat ligt natuurlijk maar net aan als je ook die prijzen meteen verhoogt met de hoogte van de inflatie. Dus als dat gelijk opgaat, dan kan dat. Maar daar is toch helemaal geen sprake van? Het hoeft toch helemaal niet? Maar hoe moet het dan? Waar moet het dan vandaan komen? Van de winsten? Ja. Dan moet je misschien bellen met de Vereniging van Aandeelhouders. Het lijkt mij niet zo verstandig om nog hogere lonen af te spreken. Nee, u denkt dus ook dat er komen natuurlijk nu weer cao-onderhandelingen aan voor verschillende sectoren. Denkt u dat er niet meer in zit dan bijvoorbeeld de 4% die we de afgelopen tijd hebben gezien? Dat is per sector en per bedrijf te bepalen. Daar kun je niets algemeens over zeggen. Waar het kan, natuurlijk zit er dan meer in het vat. Maar het kan niet overal. Nee, waar kan het absoluut niet, denkt u? Oh, dat zou ik zo niet kunnen zeggen. U hebt vast ook maandag de bakkers gehoord. Mm-hmm. Die zo in het nauw zitten dat ze door de hoge energierekeningen de oven straks niet meer gestookt kijken en overwegen om af en toe een dag dicht te gaan. Ja, dan kan ik me voorstellen dat een loonsverhoging er daar niet in zit. Maar ja, dat moet u toch echt aan de bakkers zelf vragen. Dank u wel, Erik Heideman van de AWVN. Koen Hagens, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent financieel journalist bij de Groene Amsterdammer. En jij denkt, ja, verhoog die lonen gewoon, dat kan makkelijk? Nou ja, het viel mij op bij de vorige spreker dat ik het woord samen vaker hoorde. En volgens mij is dat precies wat er nu niet aan de hand is. Dus er wordt niet samen gezocht naar een oplossing voor de inflatie. Eigenlijk is het dat de klanten de prijs nemen van de hoge prijzen. De werknemers de pijn nemen van een hele magere loonsverhoging. Na heel veel jaren waarin die loonsverhoging ook veel te langzamer ging. Hè, zelfs volgens premier Rutte. En de bedrijven die blijven ondertussen winst maken. Dat zijn natuurlijk altijd voorbeelden van bedrijven die het moeilijk hebben. Maar de gemiddelde eerste kwartaal van dit jaar waren er zelfs recordwinsten voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dus ja. Ik denk dat daar heel wat vet op de botten zit waar echt wel wat vanaf kan. Ja, maar zegt Erik Heideman, dat is niet overal zo. Dat vet op die botten. Dus, Het is nooit overal zo natuurlijk. En er zijn altijd, ja, nee, er zijn altijd sectoren te bedenken die het moeilijk hebben. En er zijn altijd voorbeelden van bedrijven die het nu net even heel lastig hebben. Maar als je die totaalcijfers ziet, en dat heeft bijvoorbeeld het Centraal Planbureau, de rekenmeesters hebben dat laatst ook nog geschreven. Als je die cijfers ziet, dan heeft het Nederlandse bedrijfsleven hele goede jaren achter de rug, hoge winsten. En zij zeggen dus zelf ook, die rekenmeesters van het CPB, die zeggen zelf ook van ja, bedrijven zouden best wel wat kunnen interen op die winst om minder het allemaal door te berekenen in de prijzen en om hun werknemers beter te betalen. Ja, en dat moeten ze maar zien te verkopen aan hun aandeelhouders. Nou, die aandeelhouders die hebben feest gehad de afgelopen tientallen jaren. Dus die kunnen echt wel eventjes met wat minder toe. Ja, en als we dan ook nog even kijken naar de coronacrisis. Daarvoor hebben heel veel bedrijven zich natuurlijk in de schulden moeten steken. Zitten nog met een belastingachterstand die ze nu in moeten halen. We zien ook dat de vennootschapsbelasting vanaf volgend jaar omhoog gaat. Al dat soort dingen bij elkaar opgeteld betekent natuurlijk ook dat dat ook meeweegt in de structurele kosten voor werkgevers. Als er ook nog loonkosten bovenop komen die ook structureel zijn. Ja, dat valt nog maar heel erg te bezien. Vooralsnog gaat het echt prima met het bedrijfsleven. Vooral het exporterende bedrijfsleven. Hè. Als je dan even wilt weten zeg maar, waar de meeste ruimte is voor loonsverhogingen. Dan zit je daar. Grote bedrijven die veel exporteren naar het buitenland, die doen het ontzettend goed. Hebben ook weinig last op dit moment nog voor een groot deel van die inflatie. Ja. Die coronacrisis zijn bedrijven gemiddeld genomen veel beter uitgekomen dan we ooit hadden durven denken. En dat is met dank aan de belastingbetaler. Hè. Dat heeft de Nederlandse belastingbetaler heeft gezorgd voor steun, zodat die economie kon doordraaien. Je zou denken van, dan mag er als dank misschien ook wel een keertje wat de andere kant op gebeuren. Dat het nu niet weer allemaal de belastingbetaler hoeft te zijn die voor de energiecompensatie moet zorgen, om die energierekening te compenseren. Dat zou misschien ook wel een keertje kunnen ten opzichte van ten koste van die winsten van die aandeelhouders. Ja. En het argument dat het niet kan, dat hoor ik nu eigenlijk gezegd al 15 jaar. Het kan niet als er een diepe crisis is, maar het kan ook niet als het goed gaat zoals nu. Want misschien komt er weer een crisis aan. Ja, er is er altijd wel een smoesje. Toch krijgen we ook heel veel reacties vandaag van mensen die zeggen, als we de lonen verhogen, dan komt er een loonprijsspiraal. Dat woord nam Erik Heideman het ook al even in zijn mond. Ben jij er bang voor eigenlijk dat dat gaat gebeuren? Nee, op dit moment niet. Moet je altijd serieus naar kijken. We hebben daar in de jaren 70 last van gehad. Mm-hmm. Als je daar eenmaal in zit, dan is dat moeilijk om eruit te komen. Maar vooralsnog is dat een spook. Het wordt steeds tevoorschijn getoverd. Maar het is heel anders nu dan in de jaren 70. Ten eerste, het ligt niet in veel cao's vast. Hè, dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie. Dat was toen wel. Vakbonden waren toen veel machtiger. En bovendien, die inflatie die was jarenlang hoog. Op dit moment zitten we vooralsnog steeds met een kortstondige inflatie, doordat Poetin besloot Oekraïne binnen te vallen, doordat hij ons zit te chanteren met zijn gaskraan, en doordat tijdens de coronacrisis voortdurend de China-fabrieken die onze spullen maken de deuren sloten. Dus dat, ja, daar kunnen we allemaal weinig aan doen. Dat is, zoals het er nu naar uitziet, een kortstondige inflatie. Dus om dan al meteen te gaan schermen met een loonprijsspiraal, ja, dat is echt een beetje paranoia. Ja, en dan kijken we niet te weinig naar de overheid tot slot. Luisteraar Jan Douwe die zegt bijvoorbeeld, de enige oplossing is om de belasting te verlagen. Ja, maar dan ga je dus uitsmeren over iedereen. Trouwens, er wordt al wat belasting verlaagd vanaf volgend jaar. Hè, via de arbeidskorting bijvoorbeeld. Maar dan ga je het uitsmeren over iedereen. Terwijl deze pijn van die inflatie zit vooral bij de lagere inkomens en de middeninkomens. Dus eigenlijk wil je die ook helpen. En dat is nou het mooie van de lonen, hè, dat kan direct ingaan. En dat kan juist ook bij deze groepen, als die wat minder bescheiden worden en bijvoorbeeld wat vaker gaan staken en met de vuist slaan op de onderhandelingstafel, dan zou je juist die groepen helpen. En dan hebben we helemaal geen belastinggeld dan weer voor nodig, geen belastingverlaging. Het hoeft niet altijd allemaal van de overheid te komen. Wel veel, maar niet allemaal. Dank Koen Hagens, financieel journalist bij De Groene Amsterdammer. Sjoerd Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u hoorde net Koen Hagens. Hij zegt dat veel bedrijven beter uit de coronatijd zijn gekomen. Dus we dachten, laten we het even aan twee ondernemers gaan vragen. U bent er eentje. U bent ondernemer met 40 vaste medewerkers. Wat is uw reactie op zijn verhaal? Nou, ik zit met stijgende verbazing te luisteren. Ook stijgende irritatie. Wat mij echt het meest van het hart moet wel, dat wij gewoon niet als MKB-ondernemers, ik herken mij helemaal niet in het beeld dat zojuist geschetst is. Wat je vaak ziet, is dat er vanuit de overheidshalve of vanuit grote organisaties, vakbondsorganisaties, gewoon heel geschermd wordt met beelden van een Booking.com of een Shell, die als graaiers worden neergezet, die vooral bezig zijn om hun personeel uit te buiten. Terwijl ik ben een ondernemer met 40 medewerkers. We proberen echt gewoon ons hoofd boven water te houden. samen met onze medewerkers. We zijn er niet op uit om hen eventjes zo weinig mogelijk uit te betalen, zoveel mogelijk zelf over te houden. Absoluut niet, integendeel. En ik denk dat ik voor wel 70-80% van de MKB'ers in Nederland spreek, die echt gewoon de afgelopen jaren toch wel hun best hebben moeten doen om het hoog boven water te houden. Ja. En normaal niet aankijken tegen recordwinsten en omzetten waar die sky high waren. Ik denk dat er gewoon ontzettend veel ondernemers juist geworsteld hebben om het goed te doen. En nu weer geconfronteerd worden met de volgende crisis. En daar dan een signaal van de overheid krijgen met van ja joh, je hebt zo goed verdiend de afgelopen jaren. Het wordt nou tijd dat je je portemonnee strekt. Nou, echt werkelijk. Daar herken ik me echt totaal niet in. Nee, u voelt zich echt kind van de rekening in dit geval. Ja, nou, zo zou je het ook kunnen zeggen inderdaad. Kijk, je hebt zelf voor gekozen om ondernemer te worden. Dus dan moet je ook niet gaan huilenbalken als het slecht gaat. Wij zijn juist wel van, vanuit mijn bedrijf, om te delen met de medewerkers als het goed gaat. We gaan geen loonoffers vragen als het slecht gaat. Proberen gewoon te kijken. Ja, ik heb ervoor gekozen om ondernemen. Dat wil ik niet afwentelen op mijn werknemers. Ja. Maar staan ook voor elkaar klaar als het gewoon wat minder gaat. En daar past dit gewoon absoluut niet bij. Nee, u zit in de vrije tijdsector, begreep ik. Wat doet u daar? Wij verzorgen de kaartverkoop voor de grote pret- en dierenparken in Nederland. En ja, het is natuurlijk zo dat ook met de komst van de crisis en een stijgende energierekening, mensen toch wat minder snel zullen kiezen om voor veel geld dat hele gezin naar een groot pretpark of een dierenpark te gaan. En dat merken wij natuurlijk gewoon direct. Ja, en iedereen snapt het denk ik ook dus die in uw bedrijf werkt. U legt dat uit hoe dat zit. Ja. Tegelijkertijd hebben zij ook te kampen met hoge energierekeningen en hogere kosten in de supermarkten. Ja, klopt inderdaad. Maar ik zal de laatste zijn die gewoon direct wijst naar de overheid. Maar ik wil toch nog eventjes daarbij een puntje maken. Als je kijkt naar de stijgende prijzen voor de energie, daar profiteert onze overheid ook gewoon direct van. Dus er wordt nu ook gewoon heel veel verdiend juist aan een energiecrisis door de overheid. En ik denk ook niet voor niets is dat een overheid in bijvoorbeeld Duitsland gewoon stevig de portemonnee trekt voor koopkrachtverbetering. Dus ik zeg niet het is of-of. Ik kan me heel goed voorstellen dat als jij een onderneming bent en je hebt de afgelopen jaren miljarden winst gemaakt, dat er ook wel eens kritisch gekeken mag worden van heb ik die NOW of TVL nou wel nodig gehad afgelopen jaren. Ik denk dat daar de grote bedrijven al wel goede voorbeelden van zijn, zoals een Booking.com. Maar dat is absoluut niet exemplarisch voor de MKB'ers die nu gewoon worstelen het hoofd boven water houden. Ja, en dan denk ik wel dat het gewoon gepast is om toch wel wat meer naar de overheid te kijken op dat opzicht. Dank, Sjoerd Bakker. Lucas Aalders, goedemorgen. Goedemorgen. U bent ook een klein ondernemer, u heeft een huidkliniek. Klopt. Uw werknemers hebben nog niet om een loger loon gevraagd, maar zit dat er wel aan te komen, denkt u? Bent u daar bang voor? Nou, dat zou wel moeten. Ik heb net nog een gesprek met haar gehad. Dus het zou ook wel moeten. Alleen ik heb haar ook uitgelegd dat het waarschijnlijk niet gaat werken. Want wat ik nog niet heb gehoord, ik ben nog niet vanaf het begin in de uitzending. Maar we hebben het steeds over, kijk, ik begrijp best als grondstoffen 10% stijgen. Mm-hmm. Dat de prijs doorberekend wordt en ook als mensen dan 10% loonsverhoging krijgen, dat een beetje compenseert. Maar je ziet nu dat heel veel industrieën gaan omvallen, grote industrieën. Nou, en je hebt vraag en aanbod. Dus ik denk dat prijzen zoals voor aluminium en noem maar op, dat gaat niet 10% omhoog, dat gaat 100-200% omhoog. Dus er komt enorme vraag aanbod. En ik denk dat dat gewoon niet te compenseren is met een loonsverhoging. Nee, tegelijkertijd kan uw werkgever, of uw werknemer, nu met enorme prijs, zoals ik al net zei tegen Sjoerd Bakker. Dus u heeft een mooi verhaal, maar zij zit in de knel. Wie bedoelde? Nou, uw werknemer, die kampt dus, als ze geen loonsverhoging krijgen, wel met stijgende kosten. Nee hoor, als dat wettelijk zo is, dan gaan we ook gewoon omhoog. Dat is geen probleem. Alleen, ik denk dat 10% gewoon niet genoeg is. Want ik geloof wel dat we in een loonprijsspiraal terechtkomen. Ja. En helemaal omdat er straks een probleem van vraag en aanbod komt. Ja. Grote industrieën, bakkers die dichtgaan. Dus een brood gaat straks niet 10% omhoog, maar die gaat 100% omhoog. Ja, dat zegt u. Nu zei Koen Hagens financieel journalist bij de Groene Amsterdammer. Ja. Die zei, nou, er is helemaal geen sprake van een loonprijsspiraal in de situatie waarin we nu zitten. Maar kunt u als uw werknemers bij u komen en zeggen, ja, ik kan het niet meer redden, mijn loon moet omhoog. Kunt u dan iets of kunt u niets? Ja, 10% wel. Maar net wat deze voorganger ook zei, die ook ondernemer is. Kijk, wat heel veel mensen vergeten, en dat was laatst ook bij Op 1 toevallig in de uitzending. Die man van MKB Nederland en van de VNC was bij Op 1, geloof ik. Heel veel mensen denken ook dat ondernemers enorm veel steun hebben gehad. Maar dat was natuurlijk voor het grootste gedeelte voor loonkosten. Daar moest zelfs nog geld bij. Ja. Ik moest 2 keer 3 maanden dicht. En wij moeten straks vanaf 1 oktober terug gaan betalen aan de belasting. Ja. En ik denk dat het voor heel veel ondernemers wordt onderschat. En dan wat die man voor mij ook zei, dat hij met kromme tenen zat te luisteren. Dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen. Nee, dank u wel, en Lucas. Zelf denk ik dat Ja, maakt u zich maar af hoor. Nee, maakt u zich maar af. Ik denk dat we echt afsteven op grotere crisis dan we verwachten. Dat de meeste mensen verwachten. Ja, dank u wel. Lucas Ouders was dat. Ondernemer met een huidkliniek. Tuur Elsinga is voorzitter van Vakcentrale FNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Eens met de stelling? Ja, ik ben het er wel mee eens. Er moet natuurlijk wel meer gebeuren. Maar het belangrijkste wat nu moet gebeuren is dat de lonen echt wel flink omhoog gaan met deze extreme inflatie. Ja, nu zeggen werkgevers, die spraken we aan het begin van de uitzending, nou, het gaat eigenlijk best wel goed. We gaan best wel fors omhoog eigenlijk voor onze doen ook. Zo ongeveer 4%. Ja, maar dat klinkt best veel vergeleken met de jaren die we achter ons hebben liggen. Alleen dat betekent natuurlijk in koopkracht een enorme achteruitgang. En dat is waar ik me dan grote zorgen maak. Juist voor die middenstander om de hoek. Voor de kleine bedrijven, mm-hmm. voor de binnenlandse economie. Als alle werknemers enorm achteruit gaan in koopkracht, ja, dan gaan ze dat, kunnen ze minder boodschappen doen. Geven ze juist minder geld uit bij die bakker om de hoek die nu al in problemen zit. Ja. En dan komen we zeker in die fikse recessie. Het is vanuit economisch perspectief moet de koopkracht van mensen op peil blijven. Bij voorkeur zelfs omhoog, maar in elk geval op peil blijven. En dat kan alleen met een hele fikse loonverhoging. Ja, maar we spraken net twee kleine ondernemers, Sjoerd Bakker en Lucas Aalders. En die zeggen allebei, ja, dat gaan wij gewoon helemaal niet redden. Nee, en er zijn natuurlijk meer kleine ondernemers die zich terecht zorgen maken. Maar gemiddeld genomen, en daar wil ik toch op wijzen, gemiddeld genomen heeft het MKB volgens de MKB-monitor nog nooit zoveel financiële buffers gehad als nu. En dus, natuurlijk zijn er zeker uitzonderingen. Er zijn er sectoren die het zwaar hebben. En een individuele werkgever die in problemen zit, kan altijd met ons komen praten over een goede oplossing. Uh-huh. Maar de MKB'er, het kleinbedrijf, ja, komt juist in problemen op het moment dat de lonen niet omhoog gaan. Want dan kunnen de mensen hun boodschappen niet meer betalen. En dan komen we echt in de recessie. En dat is echt een denkfout die te veel mensen maken. Dus de lonen moeten meestijgen, anders komen we in de problemen. Ja, nu bent u ervoor ook om cao's open te breken. Kan dat? Nou, kijk, wij zijn ervoor om daar waar de cao-onderhandelingen van start moeten, zullen we zeggen, meteen een stevig pakket op tafel te leggen. Mm-hmm. Maar waar de cao's die lopen, ja, daar zullen we samen met de werkgevers moeten kijken wat erbij kan, wat het extra kan. Mm-hmm. Omdat anders mensen dit jaar met name echt in problemen komen. We zien ontzettend veel mensen die het water tot op de lippen staat, tot ver boven de lippen, die zich ontzettend grote zorgen maken met de winter die er nog aankomt en de energieprijzen en de prijzen van boodschappen. Daarvoor moeten we natuurlijk ook naar de overheid kijken. Want juist aan de onderkant moet het minimumloon nog veel forser omhoog. Dat betekent namelijk dat ook de AOW en de uitkeringen mee omhoog kunnen. Ook mm-hmm. daar zitten heel veel mensen met koopkrachtproblemen. En de overheid moet natuurlijk echt iets doen aan het maximeren van die energieprijzen. En daar hebben natuurlijk alle mensen, ook kleine ondernemers, maar met name ook de burgers in het land, echt wat aan. Ja. Dus de overheid is ook aan zet, maar de lonen zullen omhoog moeten. Veel meer dan we gewend waren. U vindt dus ook niet voldoende het pakket waarmee het kabinet tot nu toe is gekomen voor volgend jaar? Nee, dat is niet genoeg. Het is ten eerste te laat, want ze zeggen we kunnen voor dit jaar niks meer doen. Mm-hmm. Maar het is ook niet voldoende. Er moet echt, ook van de overheid mogen we veel meer verwachten. Want terecht zei een van de ondernemers, ook de overheid is spekkoper en krijgt ontzettend veel extra inkomsten nu. Ja. Tot slot, wat wordt de looneis? Nou, de looneis wordt in elk geval compensatie. Want deze inflatie die kan alleen maar eerlijk worden gecompenseerd. Ja. Met een compensatie die van dezelfde orde van grootte is. Sowieso, dat is nu 12%. Nee, er zal gewoon prijscompensatie bij moeten. En in de sectoren waar we daarnaast ook nog productiviteitsverhoging hebben. Want laten we niet vergeten, we hebben een economische groei gecorrigeerd voor inflatie van meer dan 5% op dit moment. Ja. Nou, ik ben op zoek naar een getal, dus ik ben intussen heel hard op aan het rekenen. Sorry dat ik u interrumpeer. Komen we uit op 15% looneis? Nou ja, we maken onze looneis altijd op de dag voor Prinsjesdag bekend. Ja, dat dus weet ik, maar ik probeer alvast een beetje een schot voor de boeg te nemen met u. In elk geval zal de inflatie gecorrigeerd moeten worden. Dank. Tuur Elsinga was dat van FNV. Gaan we tot slot naar Frank van Es, senior econoom bij Rabo Research. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent het eigenlijk voor de inflatie als de lonen worden verhoogd? Mijn vermoeden is als je gewoon op nationale schaal de lonen fors gaat verhogen, dat je dan de inflatie verder aanwakkert. En dan uiteindelijk er niet zo heel veel mee opschiet met z'n allen. Ondanks dat sommige mensen ondertussen willen doen geloven, worden we gewoon als Nederland armer. Het grootste deel van de inflatie die we zien, importeren we simpelweg. Mm-hmm. Dat is gewoon het echt overgrote deel van die 10, 12, 14% die je langs ziet komen. Komt gewoon uit het buitenland door hogere energieprijzen, hogere grondstofprijzen, noem maar op. Ja. Dus op het moment dat je dat op echt een nationaal niveau gaat gaat compenseren in lonen, dan moet ook moeten de prijzen ook verder omhoog. En, ja. En krijg je inflatie. Tegelijkertijd zie ik ook wel dat er in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld die exporterende sectoren, die wel in staat zijn bijvoorbeeld een hogere kosten door te vertalen in hogere afzetprijzen. Ja, daar is waarschijnlijk best wel mogelijk. En dus op bepaalde sectoren, bepaalde bedrijven, daar is echt wel veel mogelijk qua loonstijgingen. En wat is dan verder wat u betreft de oplossing voor die toch zeer krappe portemonnee van heel veel mensen nu? Nou ja, kijk, ik zie dan verantwoordelijkheid voor zowel de werkgever als de werknemer als de overheid. Kijk, wat ik al zeg, er zijn genoeg. Ik denk dat er inderdaad best wel veel bedrijven en sectoren zijn die wel veel kunnen doen. Mm-hmm. En meer dan de 4-5% loonstijgingen die je nu ziet. Tegelijkertijd zou ik ook werknemers aanraden. De arbeidsmarkt is nog nooit zo krap geweest. Zoek naar meer geld. Dat is natuurlijk niet overal mogelijk, maar er zijn ook veel mensen die dat misschien wel een poging kunnen wagen. Ja. En daarnaast inderdaad de overheid, compenseer waar nodig, vooral gewoon de financieel kwetsbare huishoudens. En ik denk dat voor 2023 voor zover we nu weten, dat er wel een aantal verstandige plannen op tafel liggen. Ja. Maar het is wel echt zonde en wat mij betreft wel onbegrijpelijk dat er voor dit jaar niks kan gebeuren. Ja. Tot slot, we hebben nog een suggestie binnengekregen van een luisteraar, wil ik even meenemen. Ing Teng, die stelt als oplossing voor de inflatie de prijzen bevriezen voor consumenten. Nou, dat werkt uiteindelijk, denk ik, toch echt averechts. Kijk, uiteindelijk moet het uit de lengte of de breedte komen. Je kunt wel zeggen tegen een verkoper, je mag maar voor zoveel geld je product verkopen. Mm-hmm. Maar ja, dat bedrijf heeft gewoon zijn kosten. En maakt dan enorme verliezen. Nou, wat ga je daar dan mee doen? En moet je dat als overheid weer gaan compenseren? Zodat je uiteindelijk daar als belastingbetaler en dus als consument ook weer voor opdraait. Dus kijk, excessen voorkomen, prima. Dus inderdaad kijken naar als er ergens enorme winsten worden gemaakt die men onterecht vindt. Ja. Probeer daar een oplossing voor te vinden. Maar om dat in den brede zo op te leggen, nee, dat lijkt me onverstandig. Dank Frank van S, senior econoom bij Rabo Research. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1, naar aanleiding van de stelling: het enige antwoord op de inflatie is nu een forse loonsverhoging. Maar de discussie gaat intussen levendig verder in de spraakmakerscommunity, zien wij. Daar vinden sommigen dat er te weinig oog is voor ZZP'ers en AOW'ers in deze moeilijke tijden. Meepraten, dat kan. Meld u aan via spraakmakers@caro-ncv.nl. Ster. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Cybersecurity? Bel je accountant. nda.nl/rekentop. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Vanavond in Atlas. De ene staking in het openbaar vervoer is nog niet voorbij en de volgende begint alweer. Is staken besmettelijk? En hoe vaak moeten chirurgen oefenen voordat ze echt klaar zijn om te opereren? Atlas, het nieuws door de ogen van de wetenschap. Vanavond 8:30 bij de NTR, NPO 2. Stof. Last van stof op de werkvloer? De industriële luchtreinigers van Euromeet zorgen voor een stofreductie tot wel 90%. Het systeem is modulair en energiezuinig. Door vervuiling in kaart te brengen, geeft Euromeet een compleet inzicht in uw situatie. Iets voor u? Maak een afspraak op euromeet.com. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Euromeet heeft voor elke binnenruimte een oplossing. Kijk op euromeet.com. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Schiphol heeft de afgelopen tijd meerdere malen excuses gemaakt voor chaos en slechte arbeidsomstandigheden. Maakt de luchthaven er ook echt werk van, of is het vooral PR en imagoschadebeperking? Dat bespreken we zo in het Mediaforum. Nu eerst onduidelijkheid over van wie nou de locatie is voor het nieuwe aanmeldcentrum in Band. Horen we het NOS Journaal met Dorald Megens. De locatie in Band in de Noordoostpolder, waar een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers moet komen, is nog steeds niet in het bezit van het COA. Dat blijkt uit gegevens van het kadaster. Band moet de druk op aanmeldcentrum Ter Apel verlichten, waar het al maanden overvol is. Op 16 juli meldde het COA dat het een boerderij had gekocht in Band, maar Omroep Flevoland ontdekte dat de boerderij en de grond nog altijd op naam staan van de boer die door het COA zou zijn uitgekocht. Vanavond worden de inwoners van Band door het COA bijgepraat over de plannen voor het aanmeldcentrum. De arbeidsinspectie zegt opnieuw te gaan controleren op zwaar werk door bagageafhandelaars op Schiphol. Gisteren bleek na onderzoek door de NOS en Nieuwsuur dat veel vrachtsjouwers door het te zware werk kampen met lichamelijke problemen. In 2009 had de inspectie al maatregelen geëist om het werk te verlichten, maar sindsdien is er nauwelijks iets aan gedaan. Ook bleek dat de inspectie in de afgelopen 12 jaar niet één keer op de luchthaven heeft gecontroleerd. De controles worden nu hervat, maar vakbond FNV vindt dat de inspectie verder moet gaan. Een baan op Schiphol wordt getypeerd door de drie O's: onderbetaald, onveilig en ongezond. En dit is weer een heel schokkend voorbeeld van dat het gewoon heel slecht gesteld is. En dat de arbeidsinspectie ook op dit gebied in de benen moet komen en eigenlijk deze bedrijven onder verscherpt toezicht moeten zetten. Vrijdag is door de arbeidsinspectie een eerste bezoek gebracht aan de bagagekelders. Het herstel van de schade aan het spoor tussen Lelystad en Dronten gaat langer duren dan gedacht. Volgens de NS rijden er tot zeker 3 oktober geen treinen op het traject. Het treinverkeer tussen de twee plaatsen ligt plat sinds de grote stroomstoring van vorige week. Na een orkaan hebben reddingswerkers in de Zuid-Koreaanse stad Pohang 7 mensen doodgevonden in een parkeergarage. Het waren bewoners van een appartementengebouw die naar beneden waren gegaan om hun auto's in veiligheid te brengen. Daar zijn ze verrast door het vele water. Primoz Roglic gaat niet meer van start in de Ronde van Spanje. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma heeft te veel last van de verwondingen die hij gisteren opliep bij een val in de slotfase van de 16e etappe. In een verzorgingshuis in België zijn in een jaar tijd 3 ouderen gedood met een overdosis insuline. Bij 4 anderen werd een poging gedaan, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De ouderen woonden in een tehuis in West-Vlaanderen. Deze vrouw verloor haar grootmoeder. Die was 93, maar nog heel fit toen ze plots overleed. De vrijdag was ik er nog, zat ze in de zaal, waren ze animatie aan het doen, aan het zingen, liedjes, was ze nog met haar voetjes aan het, zoals ze normaal was, een sotemie. En dan had mijn ma de zondagmorgen telefoon gekregen van het is niet goed. En ja, ze is niet meer echt bijgekomen, niks meer. Ze bleek, net als de andere slachtoffers, hoge insulinewaarden in het bloed te hebben, terwijl ze geen diabetes had. De politie deed in het geheim uitgebreid onderzoek onder personeel en nabestaanden, maar de dader is niet gevonden. Overheden moeten niet langer ongevraagd persoonsgegevens doorgeven aan kerken. Dat adviseert de autoriteit persoonsgegevens aan het kabinet. Kerken krijgen al jaren via de overheid gegevens over bijvoorbeeld een verhuizing of huwelijk doorgestuurd. Met de nieuwe wet wordt geregeld dat de gegevens van nieuwe kerkleden niet meer worden doorgegeven. Maar voor de 5 miljoen huidige Nederlandse kerkleden wil de overheid dat wel blijven doen. De autoriteit persoonsgegevens vindt dat ook dat moet stoppen. Het weer droog en geregeld zon. 22 graden in het noorden, mogelijk 27 graden in het zuiden. Morgen meer regen en ook af en toe zon. Dan wordt het een graad of 20. gaan we voor de situatie op de weg naar Tim Schapen bij de ANWB. Tim, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Hey, goedemorgen, Roos. Wat opvalt is eigenlijk alleen de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Afrit Zomeren gebeurde vanmorgen vroeg rond een uurtje of 8 een ongeluk. Sindsdien is de weg daar helemaal dicht. Waarschijnlijk duurt dat nog ongeveer een half uurtje, al dus Rijkswaterstaat. Momenteel is het advies om te rijden via Roermond en Weert over de A73 en de A2. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Heerlijk, weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise-specialist. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. In een van de documenten die bij Trump thuis zijn aangetroffen, wordt de militaire en nucleaire capaciteit beschreven. Schokkend nieuws of een voorbeeld van de obsessie van media met de voormalige president? Dat en meer bespreek ik in het Mediaforum. Met spraakmaker, journalist en Oud-Amerika-correspondent Tom Klein. Met Arjen Fortuyn, ombudsman van NRC. En zojuist aangeschoven Mark Josten, hoofdredacteur van Omroep Human. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen. En Mark, ik begin meteen bij jou. Jij hebt het interview met hoogleraar en Europa-kenner Mathieu Segers in de Volkskrant gelezen. En daarvan was je onder de indruk. Ja, het was een schitterend interview. Nou, is bijna elk interview met Mathieu Segers schitterend. Omdat de man hele bijzondere ideeën heeft en echt diep heeft nagedacht over de positie van Nederland, de positie van Europa. En zichzelf er ook in betrekt. Op dit moment is Mathieu zelf ernstig ziek. En ook daar spreekt hij heel moedig en open over. En hij komt, nou zeg maar, op in dat interview dat en over Europa gaat en over hemzelf en over zijn ziekte, komt hij ergens op een kruispunt van al die dingen, komt hij, vind ik, tot een hele mooie constatering. En hij zegt van, ja, ik heb nu geleerd voor dingen nog veel meer tijd te nemen. Ik lees ook expres nu hele ingewikkelde boeken. Zoals Dr. Zivago van Boris Pasternak. En pas na 200 bladzijdes begint er wat te gebeuren. Hij zegt van, ja, dat vind je normaal, doe je dat niet. Maar ik kom er nu achter hoe ontzettend belangrijk dat is dat je die rust voelt, dat je die rust neemt en wat je daarvoor terugkrijgt. En het deed mij ook onmiddellijk denken aan die beweging die ook in Engeland onder jongeren is gestart. Die heet Attention Rebellion. Dat jongeren weer hun aandacht terugvragen naar alle afleiding van de social media, het internet, et cetera, et cetera. En ja, ik vond dat Mathieu er bijna een hooggeleerd en literair betoog naast zetten, wat dat ook nog van een hele mooie bodem voorzag. Ja, en hij zegt ook, we kijken te weinig naar het verleden. Ja, ja, dat, en dat hoort erbij. Kijk, want wat Mathieu zegt is, Mathieu Segers, is, ja, we leven in een absoluut nu. We zijn alleen maar met dingen bezig die in het hier en nu spelen. Terwijl je kunt pas goede beslissingen nemen in het hier en nu als je je volledig goed kent en daarbij stilstaat, zelfkennis opbouwt. En dan gaat hij echt zelfkennis, het niet alleen over het zelfkennis van de Nederlander hebben, die hij heel beperkt vindt, maar ook van zichzelf. Hij is kritisch over zichzelf. Ja, ik vind het echt, ik vond het een prachtig interview. Ik kan echt iedereen aanraden, als je niet de Volkskrant hebt haal het losse nummer of ga even het artikel downloaden op je telefoon of laptop. Ja, het staat vandaag in de papieren krant. Gisteren stond hij al online. Kijk. Althans heb ik hem gelezen gisteravond. Heb jij wel gelezen, Arjen? Ja, nee, het is inderdaad een prachtig interview inderdaad, en een verhaal naar mijn hart. Ik heb 15 jaar literatuur gerecenseerd voor NRC. Dus inderdaad, het belang van je gewoon regelmatig helemaal onderdompelen in een boek. En om ook afstand te nemen van alle elektronica die zich vrijwillig in je leven melden en om aandacht vragen. Mm-hmm. Ja, dat voel ik wel. Goed, lezen dus. Ja. Bindende tip van jullie allebei. Arjen, in je eigen krant, de NRC, staat een stuk over de dichte Lucibert en zijn antisemitische verleden. Nou was dit al grotendeels bekend, maar nu zijn de brieven waarin zijn antisemitische taal staat ook openbaar. Ja, die zijn Lucibert heeft zich in 1943, toen hij nog gewoon Bertje Zwaanswijk heette, heeft hij zich vrijwillig gemeld voor de arbeidseinsatz in Duitsland. En hij heeft later heeft hij altijd volgehouden van, ik ben daar onvrijwillig naartoe gestuurd en het was verschrikkelijk en ik heb enorm geleden. En hij was zeg maar helemaal een anti-nazi, op een gegeven moment eerder een halve communist, en dat volgens ook weer niet. Maar ja, 5 jaar geleden doken die brieven op en biograaf Wim Hazeu heeft toen vrij uitgebreid beschreven wat daarin stond. Mm-hmm. En dat was niet mis. Maar wat er vervolgens gebeurde, die brieven lagen bij de familie van de vrouw aan wie Lucibert ze geschreven had. En die familie hield ze vervolgens bij zich, waardoor allerlei andere onderzoekers dachten van ja, het is wel fijn dat het allemaal in die biografie van Wim Hazeu staat, maar wat is nou precies de context van die hele brieven en waarom kunnen wij die niet zien? Hoe zit dat precies? En nu, deels omdat die familie gek werd van alle verzoeken die ze kregen van onderzoekers van, zeg, die brieven van Lucibert, mogen wij daar ook even naar kijken? Mm-hmm. Hebben ze ze aan het Literatuurmuseum in Den Haag gegeven. En daar zijn ze nu dus beschikbaar. Ja. En ook zowel bij ons in de krant als in het Literatuurmuseum, op de site daarvan, daar is er het een en ander van te zien. Ja. En dat is toch heel erg indrukwekkend. Ja, want wat staat erin wist? Uiteindelijk wat je komt doordat je die brieven zeg maar van dichtbij ziet en ook de afbeeldingen van met leuke tekeningetjes van mannen torso's erbij. Het is allemaal heel erg vrolijk. En dan tegelijkertijd schrijft hij dan inderdaad dingen als van in een vereniging van Germaanse stammen zal de Jood geen gelegenheid meer hebben bloed tegen gelijk bloed op te zetten, zoals hij dat al zoveel malen met glansrijk succes heeft gedaan. En dan heeft hij het over de fijne, rassisch zuivere, schoongebouwde Noordische kinderen die hij daar in Duitsland aantreft. En het is natuurlijk heel erg. Juist omdat je als je het in die brieven zelf leest, mm-hmm. Ik krijg dan, maar ik ben zelf ook biograaf, dus in die zin is het voor mij heel dichtbij. Krijg je ook meer gevoel van dat het inderdaad een jongen van 20 was die in een hele ingewikkelde situatie en die van nature heel impulsief en creatief was. Mm-hmm. Ja, zo'n jongen loopt wel eens achter een vlag aan. En Lucibert heeft in die jaren achter heel veel vlaggen aangelopen. En dus ook achter totaal de verkeerde. Ja. En wat is jouw conclusie nu dan? Mijn conclusie is dat het dat als je om goed te begrijpen. Kijk, je kunt natuurlijk heel makkelijk zeggen van oké, Lucibert heeft een foute keuze gemaakt, die hoeven we niet meer. Maar ik denk als je goed naar die brieven kijkt en hoe die in elkaar zitten, dat je dan ook begrijpt hoe het tegelijkertijd past bij het oeuvre. Ja. En hoe het niet het hele verhaal is. Ja. Moeten we hem anders beoordelen? De mens, wat de mens betreft, ben ik vooral verbaasd over hoe hij daar gewoon de rest van zijn leven over gezwegen heeft en gedaan heeft alsof dat ver van hem af lag. Schiphol dan had te weinig oog voor de werknemers die de bagage en vracht sjouwen op de luchthaven. Dit erkent Schiphol nu ook zelf. Maar hier ging wel wat getouwtrek aan vooraf, zo hoorden we gisteren in Nieuwsuur. Ja. Waarom is daar tot nu toe dan toch niks aan gedaan? Deze vraag zou denk ik een hele goede, geschikte vraag zijn aan Schiphol. Ja, en dat is toch echt een zaak tussen de afhandelaar en zijn medewerkers? Nou, dat is niet iets waar wij alleen over gaan, want wij zijn niet de eigenaar van het equipment wat daar staat. De arbeidsomstandigheden is echt ook bij wet vastgelegd. Dat is echt een taak van de werkgever. Directeur Hanne Buijs geeft uiteindelijk toe dat Schiphol daar toch wel een rol in heeft. Ja, de focus van Schiphol in het verleden is heel erg geweest op concurrentie en op lage kosten. Ik denk als we terugkijken naar dat verleden dat we te weinig oog hebben gehad voor de arbeidsomstandigheden van medewerkers. Ja, Schiphol erkent dit dus nu. De afgelopen tijd heeft Schiphol meerdere keren excuses aangeboden of aangegeven dat ze in de toekomst verbeteringen willen doorvoeren. Ik zal er even een paar noemen. Schiphol-topman Dick Benschop zei een paar maanden geleden sorry tegen reizigers voor de chaos en de wachttijd op de luchthaven. Ook zei Benschop in de Tweede Kamer dat er in het verleden veel gelet werd op kosten en het nu tijd is voor kwaliteit. Mark Josten. Waar kijken we naar? Is dit nou een logische strategie van Schiphol om op deze manier op te stellen? Ja, het is een op zich relatief nette strategie. Als je het vergelijkt met andere actiegroepen in Nederland, dan vind ik dat meneer Benschop en de zijne nette taal gebruiken. Mm-hmm. Dat is al een plus. Maar, en nu komt de hele grote maar. Yeah. Met alleen maar een beetje deemoedig zijn, een beetje tut. En daar ga je niet mee redden. Uiteindelijk zijn dit pogingen om iets recht te praten wat echt fundamenteel krom is. En het gaat nog. Kijk, die arbeidsomstandigheden die zijn vreselijk. Maar überhaupt dat je een luchthaven, dat je een soort monster van de Haarlemmermeer hebt, waar de helft van de vluchten, bijna de helft van de vluchten, onder de 800 kilometer is. Dus moet je voorstellen, de helft van de vluchten is eigenlijk overbodig als we voldoende hadden geïnvesteerd in goede treinverbindingen. En alleen die verandering al. Ja. Boeren moeten in 2030 wat voor elkaar krijgen, waarom Schiphol niet? Als die mensen nou echt wat anders wilden, dan hadden ze daaraan moeten werken. En ja, dan ben je ook van alle transport- en bagagedingen, van al die problemen ben je dan af. Ja, Arjen zou ook kunnen zeggen, want ik gaf wat al aan, het kostte wat getouwtrek in dit geval, dit item voor Nieuwsuur, voordat ze toegaven van, oh ja, dat hebben we eigenlijk niet goed gedaan. Wat is dat toch? Dat als het echt niet meer anders kan, als ze met de rug tegen de muur zeggen, dan zeggen, oh ja, wacht even, het kan ook allemaal anders. Ja, nou, dat is het. Daar zitten twee kanten aan. Aan de ene kant denk ik inderdaad van, ja, nou, dat is duidelijk. In dit geval dan bij die bagageafhandelaars wordt door de journalistiek heel duidelijk aangetoond. Nou, er is een noodsituatie, alles is mis. En Schiphol verschuilt zich zo lang mogelijk achter een formele structuur. Mm-hmm. Terwijl natuurlijk alles had gewoon bij de aanbestedingen geregeld kunnen worden. Ook hoe die onderaannemers hun mensen moeten behandelen. Dat is verder helemaal niet ingewikkeld. Ja. En dus zegt Schiphol, we gaan er nu iets aan doen. En je denkt, dat is in elk geval, voor de bühne is dat noodzakelijk. Omdat je anders inderdaad helemaal niemand je meer serieus neemt. Maar de vraag is natuurlijk of ze het daadwerkelijk gaan doen. Ja. En dat zullen we de komende jaren moeten zien. Ja, en of het echt geloofwaardig is ook. Uiteindelijk is dit alleen maar het statement van de afdeling communicatie. Maar de afdeling communicatie bestuurt Schiphol niet. Exact. En, ja. Maar aan de andere kant is het want ik denk als ik dit hoor ook altijd meteen van, oh ja, nou ja, de persberichtje, niet te veel waarde. Als dit alleen komt door journalistieke druk, wat gebeurt er dan daarna? Dat is de vraag. Ja. Ja, nou ja, ik denk dat die journalistieke druk een enorme rol speelt. En daarom is het ook vooral pappen en nat houden. Maar wat mij dan echt tegenvalt, is gewoon, er zitten echt verstandige mensen rondom Schiphol. Amsterdam speelt er een grote rol en heeft best een goede burgemeester. Er zitten echt partijen die zouden echt toekomstgericht kunnen nadenken. En die problematiek met de afhandeling, de arbeidsvoorwaarden met het personeel, kijk, die kan je nou wel oplossen. En je gaat mensen redelijke salarissen betalen. Maar zolang dit gewoon een overvolle luchthaven in de polder is, die niet duurzaam is, dan blijf je tegen allerlei nieuwe problemen aanlopen. Dus het wordt hier ook, net als in het boerendossier, denk echt tijd. En daar helpt geen PR-strategie lief als je niet echt structurele veranderingen gaat doorvoeren. En is daar wat jou betreft dan ook een rol voor de media voor weggelegd? Nou, in ieder geval om het heel kritisch te volgen, kritische vragen te stellen. En ook om hele goede vergezichten, hele goede essays. Kijken ook dat je met burgerinspraak heel ver komt. Want ik weet zeker dat de omgeving van Schiphol hier ook met die hele luchthaven, wat daar gebeurt, niet blij is. Dus hier moet echt waanzinnig veel gebeuren. En dit onderdeel met de afhandeling. Dat is maar een klein onderdeel van een heel groot probleem. Ja, Tom, heb jij gekeken naar die PR-strategie van Schiphol? Het is natuurlijk Schiphol is natuurlijk een monster dat we met z'n allen gecreëerd hebben door heel goedkoop te vliegen en dingen nog steeds goedkoper te willen. En inderdaad, ja, er komt er elke keer weer een PR-bureau overheen en die zegt, nee, schuld erkennen en zeggen dat we het beter gaan doen. Ik begreep dat Schiphol een van de goedkoopste luchthavens in Europa is. Dus als je er iets aan wil doen als Schiphol, dan moet je inderdaad beleid en ruggraat tonen en zeggen, oké, maar dan maken we gewoon alles duurder en dan betalen we die mensen beter. En als het gaat om bagageafhandeling, als het gaat om fijnstof van die mensen die vliegtuigen binnenhalen, als het gaat om beveiligingen, rijen, noem maar op, dan moeten we die mensen beter betalen en dan worden we een duurdere luchthaven en dan kunnen we misschien ook wat minder vliegen. En daar zal iedereen in Nederland dus gewoon meer voor moeten betalen. Maar ja, dat is altijd het probleem. Daar is wel beleid voor nodig. En mensen met durf die zeggen, jongens, dat roer gaat om. En dat zou moeten kunnen, hè? Want de grootste klant van Schiphol is de KLM. Daar zit nu een ex-NS-topman. Ja. Die zou kunnen weten, nou, maak van Schiphol langzaam ook een groot TGV-station. Ja. Dan ga je echt... Nou ja, en ik kan begrijpen dat Schiphol dat natuurlijk niet op kan lossen, dat er meer treinen moeten komen. Of Schiphol moet zich vooral bezighouden met hun eigen product. Maar ja, je zei net, geschiedenis leert. We hebben een premier die historicus is. Dus die zou dat misschien moeten zien. Ja. Gaan we naar het volgende onderwerp. En dan, ja, wat blijkt? Een van de documenten die bij oud-president Trump in zijn huis zijn gevonden, beschrijft gevoelige informatie over het kernwapenarsenaal van een ander land, hè, meldt de Washington Post. In de woning van Donald Trump zouden dus documenten zijn aangetroffen over de nucleaire macht van een ander land. Nou, we spreken wel vaker in ons mediaforum hoe we Amerikaans nieuws in Nederland op de voet volgen. Is dit nieuws van vanmorgen inderdaad nou relevant? Of is het het zoveelste brokje nieuws in dit dossier? Dat is altijd ingewikkeld, die balans. Mark Josse, wat denk jij? Ja, ik ben altijd heel kritisch over de overdaad aan Amerikaans nieuws. Maar een ex-president die slordig is met... misschien ook wel opzettelijk slordig is met nucleaire documenten, dat vind ik wel echt voorpagina nieuws. Ja, maar weten we nu meer dan alleen dat? Dat is natuurlijk nu de vraag. We weten alleen maar dat het gaat om documenten over een nucleaire macht van een ander land. Maar wat er dan in staat over die nucleaire macht en welk land dat is, Tom? Nou ja, ik ben het eens met Mark. Ja, er is overdaad aandacht voor. En ja, elk briefje, snippertje dat uit het Mar-a-Lago gesleept wordt, bekeken. Maar tegelijkertijd, het gaat wel met één pagina tegelijk. Dus je kan niet wachten tot we allemaal weten wat er precies in staat en dan met het nieuws komen. Dus in dit geval is het belangrijk. Er is een president die dozen met geheime informatie mee naar huis heeft genomen. En dat mag niet. En wat staat er dan in? En wat is ermee gebeurd? En wie heeft er naar gekeken? Ik ben het eens dat ik heb wel een voorbeeld. Ik heb die schietpartij in Newtown in Sandy Hook toen verslagen. En dat was. Nou ja, een week lang ben ik daar geweest. En dat was een dorpje van 1000 mensen waar 3000 journalisten naartoe kwamen. En toen sprak ik een oud-correspondent in China. En die zei, toen ik in China zat, was er een man die had in een kinderdagverblijf 24 kinderen neergestoken. En dat meldde ik toen aan mijn redactie. En die zeiden, nee, laat het ver weg. Nu worden de 20 kinderen doodgeschoten en zijn we hier met 3000 man. Dus ik ben het eens, er is te veel aandacht voor. Maar in dit geval, ja, het is potentieel gewoon echt groot nieuws. Ja, Arjen, ben je het daarmee eens of zeg je nou, nee, het mag wel iets meer samengevat worden door de Nederlandse media? Het moet in media. Elk geval samengevat worden. Kijk, alles rondom Donald Trump ontrolt zich als een reality soap. En dus in hele kleine stukjes, waarbij Trump inderdaad, omdat hij nou eenmaal president geworden is en nu inderdaad het halve archief mijn huis heeft genomen, dat het een zaak van groot belang is. Maar je krijgt wel, het probleem is dat je inderdaad bij een reality soap weet je ook niet welk brokje nou net dat ene essentiële ding is. Ja, dus wat is nou die smoking gun? Ja. Of wat is nou dat papiertje wat echt belangrijk is? En wat is een. Ik las nu ook weer over lege mapjes met geheim erop. En in zekere zin is dat ook wel een beetje de situatie waarin je als journalistiek voelt. Er is iets meegenomen, maar we weten dus dat er een leeg mapje is. Wat zat daarin? En op een gegeven moment treedt er natuurlijk een soort vermoeidheid op bij al die kleine brokjes die op zichzelf niet bevredigend zijn qua informatie. Is in het verleden ook zo geweest natuurlijk. Hebben alle onderzoeken naar Trump bijvoorbeeld en zijn medewerkers, werd ook regelmatig de vraag gesteld, is dit nou de smoking gun? En dat kwam er niet. Nee, maar weet je, in dit geval, er zijn 5 grote onderzoeken die naar Trump wijzen, of die over Trump gaan. En die zijn in mindere mate succesvol, niet succesvol, dat weten we allemaal nog niet. Maar mogelijk is één van die 5, bijvoorbeeld dit, een onderzoek waardoor die daadwerkelijk veroordeeld, veroordeeld, in ieder geval niet meer opnieuw president mag worden. Dus het kan enorme verstrekkende gevolgen hebben. Ja. Dus ja, ja. En of je nou weet het niet. De ene tegel of de andere is, dat weet je niet. Nee. Arjen, hebben jullie beleid bij NRC hierover? Letten jullie erop om niet te veel over Amerika te schrijven? Dat er bijvoorbeeld een balans in zit, dat er ook voldoende in staat over China of nog dichter bij huis, Duitsland? Er is kijk, we hebben een vrij uitgebreide buitenlandredactie met mensen die zeg maar de wereld onder zich verdeeld hebben. En daar is natuurlijk ook een constante onderlinge concurrentie van dat degene die China volgt zegt van ja, allemaal mooi en aardig die stukken over Amerika en Trump, maar we hebben ook dit. En dat geeft meestal wel een behoorlijk evenwicht. Niet op het moment dat het in Amerika zeg maar echt de nieuwsstroom zo enorm is. Want uiteindelijk is het inderdaad omdat wij ons als Nederlanders verbeelden dat we eigenlijk een soort Amerikanen zijn. Ja. Ja, we willen dat toch allemaal heel graag weten. Dus dan staat op een gegeven moment de hele krant te vragen om nog weer een stuk over dit of dat. Ja, smul jij er ook van, stiekem, Mark? Nou ja, kijk, het woord net, het viel dat die Amerikanen zo goed zijn in spanning opbouw. Die laatste snipper uit dat dossier, dat is wel echt een cliffhanger. Want het zou, ja, is hij nou een landverrader of is hij het niet? Dat is ook de grote vraag die met recht ligt. Dus een soap. Die we lekker blijven volgen. Wel een hele enge soap trouwens. Ja, eentje van groot belang uiteindelijk. Ja. Dan is het tijd voor de taal. Een nieuw gezicht aan tafel. Althans voor ons een nieuw gezicht. Cabaretier Kiki Schippers. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Jij komt ons taalteam versterken. Ja. Daar verheugen wij ons enorm op. Aan jou de eervolle taak om Jan Beuving op te volgen. Ja, de lat ligt hoog. Ja, nou, kun jij wel toch? Heb je er zin in? Zeker, zeker, zeker. Ik heb nou maar eens nee te zeggen ook. Hè? Ja, precies. Ja. Heel veel plezier. Dankjewel. Brand los. Deze ochtend ging het in de Radio 1 over etalagebenen. En dan gaat het natuurlijk niet over de benen van Roos Abelman. Ik moest zelf denken aan de filmpremière van Sof 3 maandagavond in Tuschinski. Ik was erbij. Waar niet alleen fraaie benen, maar ook borsten flink werden geëtaleerd op de rode loper. Ik droeg zelf een jurk die zo kort was dat er een jongetje voorbij liep en die vroeg aan zijn moeder waarom is die mevrouw verkleed als lolly? Maar nee, etalagebenen zijn toch iets anders, legt fysiotherapeut Thomas Hogeboom uit. Ja, mensen met etalagebenen die hebben zogenaamde vernauwing van hun aders in de benen, waardoor als ze gaan lopen ze pijn krijgen. En ja, het etalagebeen fenomeen komt ervan dat mensen door de winkelstraat heen lopen en even moeten stoppen om bij te komen. Nou, ik moet dan meteen denken aan al die mannen die in zo'n koopgoot staan. Zouden die allemaal etalagebenen hebben? En ze hebben natuurlijk tijdens het wachten ook meer tijd om te kijken naar de benen in de etalage. Nou goed, op Instagram is de trend van het moment dat mensen een recap van de zomer maken. Een bericht van maximaal 10 vakantiekiekjes om hun zomer te verbeelden. En daar worden ook veel benen geëtaleerd. Vaak met op de achtergrond een azuurblauwe zee of een zwembad. En de vraag, zijn dit benen of zijn dit hotdogs. En daar komen we uit bij mijn onderwerp van vandaag, het frikandellentekort. Ja, voor wie het gemist heeft, gisteren verscheen het smakelijke bericht op de nieuwsapp van de Telegraaf met verontrustende uitspraken als frikandellen zijn de halsslagader van de cafetaria. Nou, ik stel mij meteen zo'n kloppende frikandel voor. Overigens is het niet meteen een precieze vergelijking, want het is net de snack die het meest opengesneden wordt. Hè? Dat moet je met een halsslagader natuurlijk niet doen. Maar als we per se in de metafoor willen blijven, dan bloedt het open ruggetje mayo, curry en uitjes. Het is een groot probleem in alle sectoren eigenlijk. Zij kampen nu al met hoge kosten, zeggen ze ook zelf. Vanwege de energie die ook voor hun hoger wordt. Grondstoffen worden hoger. En dat zijn kosten die ze niet allemaal kunnen doorberekenen aan hun klanten. Nee, in cafetaria's verdriedubbelen de energieprijzen, zoals deze snackbarhouder zegt tegen Hart van Nederland. Dan moet je heel veel frietjes bakken om dat gat op te vullen. Ja, de noodkreet komt van een nieuwsbrief van ProFry, de vereniging van professionele frituurders. En daar fantaseer ik meteen een hele wereld bij. Zouden dan bijvoorbeeld ook grote stakingen zijn geweest tegen de airfryer? En hoeveel procent zouden tijdens een ledenvergadering gestemd hebben voor patatje waterfiets in plaats van frietje katamaran? Frikandellenfabrikanten, overigens een mooi woord voor Scrabble, waarschuwen dus voor een tekort van de lange gekruide slurfjes. Ik bedoel halsslagaders. De doelpaal is en blijft een publiekslieveling, dus de ophef bleek groter dan het tekort. Zelfs Dominique Wezy kwam gisteren in Villa VDB met een nieuw kookprogramma van Pound. We hebben een denk ik een heel goed programma gemaakt van Ik Wook van Jou, zeg maar, waar we toch ook een vraagteken zetten bij de verwokenisering van Nederland. Ja, dus geef hem maar frituur. De frikandel is op en top Nederlands. Je moet de frikandel dan dus ook niet verwarren met de frikadel, een van oorsprong 16e eeuwse gehaktbal. In Duitsland, Vleesland, wordt de benaming ook wel gebruikt voor de gestoomde vleesplak. Maar toen een Dordrechtse slagersknecht in 1954 de warewet achter zich heen kreeg, herschiep hij de bolle vleesplak tot onze nationale vleesgeworden trots. En zijn klanten moeten hebben gedacht, ja, het is raar en het is ook geen bal, maar ik stop het wel graag in mijn mond. Of zoals de Zuid-Afrikaanse popgroep Die Antwoord al zong. De frikandel van een slagersknecht uit Dordrecht. Lijkt begin van een limerick, hè? Een slagersknecht wonend in Dordrecht, die plette zijn ballen wel heel recht. Worstachtig en lang, voor de Duitsers niet bang, kneedde hij zijn model op het aanrecht. Voor ik mij verlies in meer poëzie, er zitten dus geen koeienogen in. Er zitten kippenresten in, ook wel separatorvlees. En het etje, het eind gaat over de bestuurder die deze week geen separatorvrees had. Henk Staghouwer natuurlijk. Hij nam samen met Boris Johnson de benen uit eten van de politiek. En hoewel Queen Elizabeth haar trust in Liz Truss uitsprak, hebben we in Nederland helaas nog geen vleesvervanger gevonden. En met het oog op perspectief voor de boeren denk ik eigenlijk dat er maar één geschikte opvolger zal zijn. Een vrouw die de boeren al jaren perspectiefbrieven bezorgt. Het is hartstikke leuk om veel brieven te krijgen. Maar zoveel? Het zijn er 1808. Dit lijkt me een topplan. Dit kan niet misgaan, toch? Yvonne Jaspers' fraaie benen zetten de boeren al jaren in de etalage. En wie is er nou niet pro-fraai? Ik weet nu al wat het antwoord van de Groningse Henk Staghouwer zal zijn. Mooi. Dankjewel. Kiki Schippers was dat. En ook dank Arjen Fortuyn en Mark Josten. NPO Radio 1. Het is 10:50. Tijd voor het NOS Nieuws met Dorot Megens. Een boerderij in Band in de Noordoostpolder, waar een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers moet komen, is nog steeds niet in het bezit van het COA. Dat blijkt uit gegevens van het kadaster, meldt Omroep Flevoland. Vanavond worden de inwoners van Band door het COA bijgepraat. De Nederlandse gasopslagen zijn gemiddeld voor ruim 80% gevuld, meldt het ministerie van Economische Zaken. En daarmee is de streefdatum van 1 november gehaald. Volgens minister Jette is de gaslevering voor alle huishoudens komende winter op orde. De komende maanden is er meer dan $1 miljard nodig om de hongersnood in Somalië te voorkomen. Dat zeggen de Verenigde Naties. In de Hoorn van Afrika is er al voor het vijfde jaar op rij weinig of geen regen gevallen. En Primoz Roglic is afgestapt in de Ronde van Spanje. Gisteren viel hij in de slotfase van de 16e etappe en hij heeft te veel last van de verwondingen. De Sloveen van Jumbo-Visma stond tweede in het algemeen klassement en Roglic won de Vuelta de afgelopen 3 jaar. Gaan we naar de ANWB, daar zit Tim Schaap. Tim, hoe is het op de weg? Er zijn momenteel 2 files te melden. Om te beginnen op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. De afrit Sliedrecht-West is dicht. En dat komt omdat er een kapotte vrachtwagen staat. Er is ook een rechter rijstrook afgesloten. Hou rekening met 9 kilometer file vanaf Gorkum en 20 minuten aan vertraging. Dan gaan we nog even naar de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Daar was de weg eigenlijk urenlang dicht bij afrit Zomeren vanwege een ongeluk. Nu heb ik goed nieuws. De weg is weer vrij. Hou nog wel rekening met 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Tot 11:30. Roos Abelman. Spraakmaker is vandaag journalist en oud-VS-correspondent Tom Klein. Met hem heb ik het zo over een traditie waarmee de vorige president Trump, ja, daar is hij weer, bruut heeft gebroken. Het onthullen van presidentiële portretten van de voorganger van de president. Ja, Tom, iets wat Trump had moeten doen, gaat Joe Biden vandaag dus doen. Hè, de portretten van Barack en Michelle Obama ophangen of onthullen eigenlijk in het Witte Huis, want ze hangen er vandaag al. Maar met wat voor belangrijke presidentiële tradities heeft Donald Trump nog meer gebroken? Of heeft hij ze verder allemaal gewoon keurig? Nee, heel veel. Vooral rond die inauguratie. Hè, dat ze dus niet, hij is niet gekomen op de inauguratie van Biden. Hij heeft ze vooraf, voordat dat die inauguratie was, niet uitgenodigd voor de koffie. Hij heeft niet gebeld van tevoren in die weken om die machtsoverdrachten makkelijk te maken. Zijn vrouw Melania heeft de nieuwe first lady niet uitgenodigd, doen ze ook altijd. Nou, zo zijn er tientallen. Goed, maar wij gaan het straks hebben dus over die ene traditie, over die portretten in het Witte Huis. Zijn er valt nog veel meer over te zeggen. Van kalkoenen tot paaseieren. Ja, de tradities die zijn echt ontelbaar. Dus we dachten, we pikken deze eruit. Want dat is iets wat vandaag gebeurt. Daarover dus meer na 11. Dit half uur praat ik met Linda Verhaak en Marjan Segali over de blijvende effecten op vluchtelingen van de slechte opvang. En ze zijn er ook hier allebei al. Goedemorgen allebei. Zometeen dus daar een uitgebreid gesprek over. Nu eerst de fitte, of iets minder fitte, 50-plusser op de arbeidsmarkt. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. 63. 65. 56 jaar. 63 jaar. Ze vertegenwoordigen een grote economische waarde. Zouden op handen moeten worden gedragen. En toch zijn ze voor de verjongingsdriftige werkgevers in Nederland niet bepaald de gedroomde werknemer. En dat vind ik, zelf een 50-plusser, van de ratten besnuffeld. Het is meer dan gek, het heeft nadelige gevolgen voor ons allemaal. Deze week in Spraakmakers de verhalen van 50-plus werkend en werkzoekend Nederland. En een speurtocht naar een nieuwe manier van denken. Terwijl de werkzoekende 50-plusser veel uit de kast moet trekken om weer aan de slag te kunnen, probeert zijn werkende tegenknie fris te ogen tussen jonge collega's. Een goed en leeftijdsgericht vitaliteitsbeleid zou dan kunnen helpen, maar helaas ontbreekt dat nogal eens in Nederland. Is te horen in deel 3 van onze serie over 50-plussers. Het verslag is van Marcel Dekker. Ik heb genoeg te bieden en ik denk dat er heel veel mensen genoeg te bieden hebben. Energieker, moderner, meer bij de tijd. Qua ervaring, qua enthousiasme, qua inzet. Jonger in het totale levensplaatje, zeg maar. Vroeger was 50, dan was je toch echt wel een opaatje of een omaatje. En de 50er van nu kan zich daar totaal niet meer identificeren. Weet je, heel veel van die stereotyperingen, ik geloof daar niet in. Weet je, ik ben het zelf niet. En gun het ook gewoon een kans. Gun de organisatie ook een kans. Want je haalt daarmee ook iets moois naar binnen, denk ik. Nu al jarenlang de AOW-leeftijd stijgt en stijgt, het een vereist is om langer door te werken, al was het maar vanwege de krappe arbeidsmarkten, schieten we er niets mee op de 50-plusser als een halve persona non grata van werkende Nederland te beschouwen. We zouden hem moeten koesteren. Of, zoals de werkzoekende 50-plusser Rineke Veldman het wervend uitdrukt: ik ben ervaringsdeskundige. Ik heb in mijn leven heel veel dingen gedaan. Ik ben ondernemer geweest, ik heb in loondienst gewerkt. Ik heb een ontzettende vorm voor hospitality, gevoel voor hospitality. En ik zou heel graag bij een bedrijf gaan werken waar ik mensen kan samenbrengen. En waar ik mensen kan laten zien dat jong en oud weer samen moeten gaan praten en samen moeten gaan werken. En waarin we de toekomst het met elkaar moeten doen. Ik geloof er namelijk in dat wanneer je echt naar elkaar luistert en met leuke oplossingen komt, het alleen maar leuk is om met oudere mensen en jonge mensen samen in een bedrijf te werken. Oud en jong in de mix. Uit onderzoek blijkt het een aantoonbaar positief resultaat op te leveren in vergelijking met bedrijven die minder divers zijn samengesteld. Per leeftijdsfase doe je sommige dingen kun je heel goed en andere dingen kun je minder, hè, algemeen gezien. En dat betekent dus ook dat als jij groepen ten aanzien van je werk opbouwt uit verschillende leeftijden, dat je veel meer vaardigheden dekt daarmee dan als je dat niet doet. Een 50-plusser op de arbeidsmarkt werkt. Al helemaal als die 50-plusser actief gezond wordt gehouden door zijn werkgever. Dat kan met het zogenaamde vitaliteitsbeleid. Vrijwel ieder bedrijf in Nederland vindt dat linksom rechtsom erg belangrijk. Behalve dan voor, precies, de 50-plusser. Anna van der Put van de Universiteit Utrecht deed er onderzoek naar. In het kort is het het beleid dat organisaties aanbieden om hun werknemers hun gezondheid te stimuleren. En dat kan heel veel vormen krijgen. Dus bijvoorbeeld gezond eten in de kantine, een sportfaciliteit op het werk, een fietsenplan, zodat je naar je werk kunt fietsen in plaats van met de auto kunt gaan. Gezonde, goede inrichting van je werkplek, noem het op. En Dat is vitaliteitsbeleid. Ja. Nou blijkt uit het onderzoek ook dat je maar beter niet in een bedrijf kan werken waar veel ouderen werken, want daar is het slecht gesteld met het vitaliteitsbeleid doorgaans. Wat is de verklaring daarvoor? Ja, klopt. We zien in ons onderzoek dat hoe hoger het percentage oudere werknemers, hoe minder vitaliteitsbeleid er wordt aangeboden. En een van de redenen waarvan we denken dat die meespeelt is toch een beetje een stereotype beeld van die oudere werknemers, die gaan bijna met pensioen, die zitten hun tijd uit tot het zover is, dus daar gaan we toch niet meer in investeren. Helaas blijkt ook uit andere regelingen voor oudere werknemers dat er dan ook zo over wordt gedacht. Wat misschien ook nog mee zou kunnen spelen is dat Ja, dat oudere werknemers misschien vaker in sectoren werken waar überhaupt gewoon wat minder aandacht is voor de gezondheid en de vitaliteit van de werknemers. Dus als ik ooit nog eens een keer een andere baan zoek, dan kan ik beter maar in een jong bedrijf gaan werken. Dat is goed voor mij als oudere. Daar hebben ze wel een vitaliteitsbeleid dat op orde is. Ja, vaker wel, ja. Het moet wel tussen de oren zitten van ouderen. Je vitaliteitsbeleid moet ook een beetje aansluiten op die ouderen. Die heeft een hele andere belevingswereld dan die jongeren bijvoorbeeld. Geef daar eens voorbeelden van dat dat wel eens wringt. Vitaliteitsbeleid, ouderen, jongeren. Ja, en wat je ziet is dat het wel belangrijk is dat het beleid wat je hebt, dat het aansluit bij waar je werknemers behoefte aan hebben. Dus je kunt wel, je gaf net als voorbeeld van de quinoa bar. Nou ja, ik denk dat niet alle oudere werknemers weten wat quinoa is. Dus ze zien dat dan liggen en denken ze, ja, weet ik veel wat dat is. Dat ga ik niet... Jij zegt dat 50-plussers dat niet weten. Nou, natuurlijk zijn er een hoop die het wel weten. Maar... Jij je nu niet schuldig aan stereotypering? Ja, van de put. Eigenlijk wel. Maar goed, je kunt ook denken aan sportklasjes. Hè? Je zijn ook, die gaan dan denken, we gaan een bootcamp doen. Lekker met zo'n fitte, jonge instructeur. En die gaat allemaal intensieve trainingen doen. Ja, dan zitten de ouderen zitten daar misschien helemaal niet op te wachten. Het is wel raar hè, dat vitaliteitsbeleid eigenlijk zo weinig rekening houdt met die 50-plusser. Zeker in achtneming dat die 50-plusser nog heel lang door moet werken. Jij tot je... 70ste misschien wel. Ja, aan de ene kant wel. Je zou verwachten dat je als werkgever dat je denkt van, je wilt natuurlijk dat je mensen inzetbaar blijven. En je ziet nu ook met al die tekorten op de arbeidsmarkt. Dat je denkt, de mensen die je al hebt, die wil je graag houden. En als je dan op zo'n manier kan zorgen dat mensen wel inzetbaar blijven en dat ze wel langer door kunnen werken. Ja, dan zou ik zeggen, probeer, investeer erin. Want het helpt je werknemer, maar het helpt jou ook zelf. Denk is dat die 50-plusser nog heel lang door moet. Ja, inderdaad. Ja. En niet alleen maar het beeld van, die moet nog 10 jaar... die zit al zijn dagen af te tellen tot hij met pensioen kan. Want ik denk dat dat vaak ook niet zo is. Nee, en ik heel graag door wil, denk ik, die 50-plusser op de arbeidsmarkt. Reacties en uw ervaringsverhalen zijn nog steeds van harte welkom. Mail dan naar spraakmakers@kro-ncv.nl. Nieuwsstand van de NOS. Gemeenten en andere overheden moeten stoppen met het doorgeven van persoonsgegevens aan kerken. Dat stelt de autoriteit persoonsgegevens in een advies aan het kabinet. Voorzitter Aleid Wolfsen van de autoriteit persoonsgegevens. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is die situatie nu? Nou, iedereen die lid is van een protestantse of van een rooms-katholieke of oud-katholieke kerk, die daar lid van is, dat is bekend bij de gemeente. Dus dan zit je in alle gemeentebestanden, dat zijn ongeveer 5 miljoen mensen, zit daar een vinkje bij de naam dat je lid bent van zo'n geloofsgemeenschap. Uh-huh. En als je dan gaat verhuizen, dan wordt die verhuizing ook doorgegeven aan die kerk. En dat is natuurlijk heel gek, want dat is hele persoonlijke privé-informatie. Dat hoeft de gemeente helemaal niet te weten. En dat gebeurt nu wel. Ja, is dat onrechtmatig wat u betreft dan ook? Ja, dat is al lang gaande in Nederland. Dat was gebaseerd op wetgeving. En dat de gemeenten dat soort verhuisbewegingen doorgeven, bijvoorbeeld de politie of aan pensioenvoorzieningen, alles wat een algemene overheidstaak raakt, is dat natuurlijk heel nuttig en ook heel noodzakelijk. Hè? Mm-hmm. Politie moet je kunnen blijven vinden. Ja. Maar gewoon voor geloofsgemeenschappen niet. En dat is al heel lang gaande. En nu is er een wet, en zo stuiten we er eigenlijk op. Nu is er een wet waarin de overheid zegt, we willen dat toch. We zien ook wel dat het eigenlijk niet helemaal kan. Dus we willen dat vrijwillig maken en mensen dat laten doorgeven op basis van toestemming. Maar dan komt het ingewikkelde. En dan komt die vraag ook, is het onrechtmatig? Ja, eigenlijk moet het altijd met toestemming. Alles over mijn geloof of mijn geloofsovertuiging, daar moet je echt zelf over kunnen beslissen. Dus zeggen wij, je moet in algemene zin met al die verwerkingen en al die adresdoorgevingen gewoon stoppen. Want het is onrechtmatig. Ja, dat is dus uw advies. Gaat de overheid, denkt u, dit beleid veranderen? Ja, dat denk ik wel. Omdat eigenlijk de nieuwe regering heeft gezegd, we willen dat nu via een soort experiment gaan doen. Mm-hmm. En we willen dat gaan toepassen op nieuwe leden van die geloofsgemeenschappen. Daarmee zeg je eigenlijk ook al dat het niet kan. Omdat je het voor nieuwe leden wel vrijwillig wil maken en wel mm-hmm. wil doen op basis van toestemming. Ja? Nou, je kunt met betrekking tot privacy of jouw privé- en geloofsdingen kun je geen onderscheid maken tussen mensen. Dat de ene groep mensen het wel zelf mag beheren en zelf toestemming mag geven en de anderen, de ouderen, niet. Dan mag je geen onderscheid maken en dus zeggen we moet je met iedereen stoppen. Dank, Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 11:13. De opvangcrisis in Ter Apel beheerst het nieuws en beheerst het debat. Maar wat betekent dit nou voor de mensen die dit moeten ondergaan? Wat doet deze chaotische opvang met het welzijn van deze asielzoekers? Ik bespreek het met Linda Verhaak, klinisch psycholoog bij Nationaal Psychotrauma Centrum ARC, en met Marjan Segali. Zij vluchtte zelf in 1990 uit Iran en is nu voorzitter van het Humanistisch Verbond. Nogmaals, goedemorgen en welkom allebei. Fijn dat jullie hier willen zijn. Linda Verhaak, u werkt al 8 jaar met vluchtelingen. Ja. Kunt u beschrijven hoe het mentaal gesteld is met deze mensen op het moment dat ze aankomen in bijvoorbeeld Ter Apel? Ja, ik denk dat je kunt dit natuurlijk eigenlijk je ook heel goed voorstellen. Dat mensen die gevlucht zijn, huis en haard hebben verlaten. Niet voor niets, hè, altijd vanwege geweld, oorlog, onveiligheid. Onderweg ook allerlei narigheid meemaken. En dan eindelijk op een plek komen waarvan je zou verwachten dat er een goede opvang is. De basale veiligheid er is. Dus het is heel schrijnend, denk ik, voor de mensen die het betreft. Ja. En ook voor ons als professionals en alle mensen die in de keten werken, is dit heel moeilijk te verdragen. En ik denk dat het ook heel veel burgers betreft, hè, ja. Nederland. Ja. Maar hoe is het met hen mentaal? Dan weten ze dus nog niet dat deze opvang eraan zit te komen, zal ik maar zeggen. Ja. In wat voor staat verkeren deze mensen mentaal op het moment dat ze in Nederland aankomen? Voor de meeste mensen geldt dat ze eigenlijk heel erg moeten bijkomen van een enorm lange reis en heel veel onzekerheden hebben. Mm-hmm. Je kunt niet zeggen dat mensen meteen al getraumatiseerd zijn. Dat is een groot misverstand. Mensen hebben afschuwelijke dingen meegemaakt, maar voor de overgrote meerderheid geldt dat ze daar vanzelf van kunnen herstellen en heel veel veerkracht hebben. Ja. Maar in eerste instantie ben je natuurlijk overweldigd door alles wat je meegemaakt hebt. En dat is heel normaal. Ja. Dat zouden we allemaal zijn. Ja. Maar Jan Segali, ik zei het al, u bent gevlucht naar Nederland na een heftige tijd in Iran. U heeft zelf dus ook ervaren hoe belangrijk het is om opgevangen te worden, om goed opgevangen te worden in een vreemd land. Ja. In hoeverre was er destijds aandacht voor uw mentale situatie, zal ik maar zeggen? Ja, we moeten het ook nooit het verleden romantiseren. Dus ik zou het niet zeggen van nou, je komt en je wordt het wel in een warm bad opgevangen. Maar als ik het wel even terugkijk naar ook mijn mentale gezondheid, was het wel lavieren tussen wanhoop en hopen, onzekerheid en alles wat je hebt meegemaakt. Dus je zweeft het wel een beetje boven op de grond. Yeah. En dan, dan verlangde ik naar intake. En daarna kwamen heel veel emoties naar boven, schrijf ik ook in mijn boek tot op de dag. En dan vervolgens was er wel vanuit de COA een soort begeleider die het wel even langskwam om te horen hoe het met me gaat. Okay. Maar ik zeg het ook gewoon van, er waren ook genoeg mentale problemen, niet goed verzorgde opvang. Maar de situatie zoals we het nu hebben is echt het dieptepunt. Dat herken ik niet. Maar u kon in alle veiligheid dus uw verhaal vertellen. En er is ook nog nazorg geweest in uw tijd. Er is wel iemand in ieder geval bij mij langsgekomen om te horen hoe het met me gaat. En dan word je wel gezien. Dat is heel erg belangrijk. We zien nu die mensen niet meer. Nee. Linda Verhaak, hoe is dat nu? Is er nu nog voldoende aandacht, ruimte überhaupt ook voor het psychische welzijn van deze asielzoekers? Nou, we maken ons wel zorgen over de toegang tot zorg. Hè? Want op het moment dat we het niet aankunnen en het systeem vastloopt, dan heb je natuurlijk het risico dat mensen buiten de boot vallen of tussen wal en schip raken. Dus daar is zeker zorg over. Tegelijkertijd zijn er een heleboel mensen actief. Dat is natuurlijk ook bekend. En Nidels heeft de minderjarigen opgehaald. Artsen zonder Grenzen is daar zorg gaan leveren. Is dus nu dat er een nijpende situatie is. Ja. Maar hoe was die bijvoorbeeld een half jaar geleden? Ja, ik denk wel. Is daar voldoende aandacht voor? Ja, er wordt altijd gescreend. En daar zijn we ook als ARC heel actief bij betrokken. Om te kijken welke mensen hebben direct zorg nodig. En hoe gaan we dat organiseren? Absoluut. Ja, en nu is er dus extra hulp nodig in deze situatie. Ja. Omdat anders de emmer overloopt ook bij andere organisaties. Kan gewoon niet anders. Ja. Ja. Maar wat als dat niet zou gebeuren? Kan dat bijvoorbeeld onherstelbare schade veroorzaken? Als je deze hulp uitstelt of niet biedt? Ja, ik denk dat dat mogelijk zeker kan gebeuren. Het is natuurlijk niet zo dat doordat je een periode nog ellendiger toestanden meemaakt, dat je daardoor meteen onherstelbare schade oploopt. Maar het is natuurlijk wel zo als mensen geen behandeling krijgen die dat echt nodig hebben. Dat geldt voor somatische en voor psychische problematiek. Mm-hmm. Dan raken ze inderdaad verder in de problemen. Ja, ja. En ik denk ook gewoon naast deze is ook inderdaad van gezinshereniging is ook een hele belangrijke. Mensen hebben ook hopen, verwacht ik, dat ze het weer zich kunnen herenigen. En dan komt het wel ook zo'n nieuws erbovenop van nou, dat kan misschien niet. Dan denk ik van ja, daar zal je ook weer mentaal heel erg achteruit gaan. Dus ja, wat dat betreft is het ook. Er zijn heel veel zorgen over mensen die, de kinderen, de ouders, familieleden die achter zijn gebleven in land van herkomst, maken mensen zich enorm veel zorgen over. over. Ja. En daarbij komt om je te kunnen herstellen van alles wat je hebt meegemaakt, heb je natuurlijk je dierbaren nodig. Ja. Krijgen ze überhaupt iets mee van het gepolariseerde debat hier in Nederland, denk je, Linda? Ja, voor een deel zeker. En dat geldt ook voor mensen die zich hier al sinds jaar en dag gevestigd hebben, zoals Marjan. Mm-hmm. En dat geldt zeker ook voor de mensen die hier zijn aangekomen en zich niet welkom voelen. Hè. Ik begreep dat er gisteren of eergisteren met een goedje gegooid was over de hekken heen. Ja, dat is natuurlijk onveilig. En dat voelen mensen ook daadwerkelijk als, ik ben niet welkom. En ook hier ben ik niet op mijn plek. Ook hier loop ik gevaar. Ja. Marjan Sigali, was er in de tijd dat u in Nederland aankwam ook sprake van dergelijk verzet en een gepolariseerd debat? Nederland liep ook niet over van tolerantie. Maar ik zeg het ook altijd. Gelukkig was mijn taalvaardigheden minder om het wel de nuances te kunnen volgen. Mm-hmm. Het was ook een verzet. Ik ben ook een vluchteling van jaren 90. Dat weten we ook, dat het inderdaad ook heel veel verzet was. Mm-hmm. Maar er waren ook genoeg mensen die er ook voor waren. Maar die zijn er nu nog steeds. Hè? Dus dat wil ik even benadrukken. Fijn dat je dat zegt. Ja. Want er zijn ontzettend veel Nederlanders ook die juist een groot hart hebben, ook voor de medemens die uit andere landen komt. En ik denk dat we als media soms wordt er incidentgedreven berichtgeving gedaan, waardoor er een vijandsbeeld ontstaat. Mm-hmm. De vreemdeling is misschien wel gevaarlijk. En dat is zo onterecht. Ik denk dat de overgrote meerderheid bestaat uit mensen die hier een bestaan willen opbouwen en zich aanpassen en ontzettend hun best doen. Ja. En daar is dan eigenlijk heel weinig berichtgeving over. Dat is echt zonde. Ja. Ja, want het beeld bestaat dat zwaar getraumatiseerde asielzoekers een gevaar kunnen zijn voor de veiligheid. Ja. Maar eigenlijk zegt u dat is helemaal, daar is helemaal geen sprake van? Absoluut niet, nee. Dus u heeft ook nooit onveilige situaties meegemaakt in uw werk bijvoorbeeld? Nee, en mijn collega's ook niet. Ik heb nog eens nagevraagd, nee. Nee. Maar er zijn wel asielzoekers die kampen met een pittig trauma, toch? Na wat zij hebben meegemaakt. Is de kans dan ook nul dat dit zich uit in gewelddadige situaties? Ja, er zijn natuurlijk altijd ongelooflijk veel factoren die bij iedereen kunnen leiden tot geweld. Ja. En bij een posttraumatische stressstoornis, die dus nogmaals bij de minderheid van de vluchtelingen zich ontwikkelt, hoort ook een bepaalde prikkelbaarheid. En het kan natuurlijk zijn dat iemand op een dag zich zo bedreigd voelt of een dusdanige psychiatrische stoornis heeft. Maar dat geldt ook voor de Nederlandse bevolking. Dus ik denk dat we daar niet moeten doen alsof dat alleen vluchtelingen betreft. Absoluut niet. Nee. Nu heeft Poynter er hier ook aandacht aan besteed van de KRO-NCRV. Eind 2021. En daar vertelt iemand dat ze opmaakt uit ervaringen bij twee AZC's waar zij heeft gewerkt, dat asielzoekers die met de politie in aanraking komen bijna altijd mensen zijn met psychische klachten, waarbij de hulpverlening stagneert. Herkent u dat helemaal niet? Nou, stagnerende hulpverlening kan zeker natuurlijk gebeuren. En er zijn natuurlijk ontzettend veel ingewikkeldheden waar je mee te maken hebt. De taal, de cultuurbarrière, er zijn natuurlijk allerlei redenen te verzinnen. Mm-hmm. Maar ik herken echt niet dat beeld dat er agressie dan zo ontstaat. Ik zie juist mensen die zich terugtrekken, die angstig zijn, die last hebben van nachtmerries en herbelevingen. Het is wel zo dat ARC natuurlijk een derde lijns instelling is, waar we vooral werken met de mensen die echt complexe problematiek hebben. Dus dat is een topje van de ijsberg. Ja, maar er wordt dus echt een verkeerd beeld geschetst hier wat dat betreft. Want de aandacht bijvoorbeeld voor overlastgevende asielzoekers, en die zijn er, dat weten we. Ik bedoel, die zijn gewoon ook berichten over in de media. Daarvan zeggen jullie eigenlijk allebei, daar is buitenproportioneel veel aandacht voor. Plus, dat zijn ook nog eens een keer niet de getraumatiseerde asielzoekers. Dat is een hele andere groep, maar die bepaalt wel heel voor een groot deel het beeld. Ja, onwetendheid vergroot gewoon eigenlijk een beetje de onveiligheidsgevoel en ook angstcultuur, zoals wat dat betreft. Ik denk ook dat er zeker mensen zijn die wij, ik heb ook zelf in hulpverlening gewerkt, dat je het wel zegt van nou, de behandeling is helemaal nu, heeft geen kans meer of verbetering. Maar ook als één iemand uitbehandeld is, dan ga je het niet inderdaad wegzetten. Dan ga je het wel toch op een juiste manier mee behandelen. Vluchtelingen zijn ook gewoon gewone mensen met bijzondere ervaringen. Dus wat dat betreft verdienen ze ook vanuit het individu de juiste begeleiding en behandeling. En hoe zit dat met kinderen? Want een aantal jaar geleden maakten we ons enorm zorgen over getraumatiseerde kinderen uit IS-gebied die allerlei gruwelijke dingen hadden meegemaakt. Die zeg maar helemaal verknipt als 12, 13-jarigen soms alleen in een kamp zouden zitten. Nu zijn we 5 jaar later. Wat weet je daarvan? Nou, kinderen zijn natuurlijk kwetsbaar. Dus dat is absoluut terecht dat daar extra zorg voor is. Tegelijkertijd zijn ze ook enorm veerkrachtig. Dus met de juiste hulp en de juiste context, hè, dus een goede borging, goede sociaal netwerk, ergens opnieuw een leven kunnen opbouwen, kan betekenen dat ook kinderen zich heel goed kunnen herstellen. Het is niet van want het beeld werd al geschetst, dat een soort lopende tijdbommen waren, hè, waarbij dat dan als ze ouder waren opeens tot uiting zou komen. Maar dat zie je dus niet. Nou, dat zal dan in de media, zal die enkeling er misschien uitgelicht worden. Mm-hmm. En een hele grote meerderheid die zich terugtrekt en zich aanpast en hier een prima bestaan weet op te bouwen, daar hebben we dan eigenlijk veel te weinig oog voor. Ja. En het is dus van belang dat iedereen zich veilig voelt, lijkt mij, bij de opvang van asielzoekers. Zowel de vluchteling natuurlijk, maar ook, kan ik me zo voorstellen, de omgeving, want die moet die vluchteling opnemen. Wat is nou volgens jullie nodig om dat te realiseren? Als je nou één ding mag noemen, en dat wordt ook uitgevoerd, wat zou dat dan zijn? Ja, ik zat zelf in de voorbereiding op dit gesprek ook te denken, het zou mooi zijn als we kunnen leren van de ervaringen met de Oekraïners. He, die zijn hier ontzettend welkom geheten, in schril contrast met sommige andere landen. En ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Dat we kunnen zien hoe dat dus gaat. Dat het mogelijk is als je een andere taal spreekt, een andere achtergrond hebt en heftige ervaringen, dat je dan daadwerkelijk kan integreren in een samenleving en dat prima kan verlopen. Misschien zou dat wel een heel mooi uitgangspunt zijn. Ja, maar hoe dan? Want dat is natuurlijk mooi gezegd, dat we daarvan leren. Maar wat is dan de les die we daarvan leren? Hoe kun je dat duurzaam doorvoeren dan? Nou, ik denk, het gaat over medemenselijkheid. Het zijn onze medemensen. En ze komen uit gevaarlijke gebieden en zoeken hier veiligheid. Ik denk dat als je je daarin verplaatst en je voorstelt, hoe zou dat voor mij zijn als ik mijn land, mijn huis en haard zou moeten verlaten met mijn rugzakje op naar een ander oord? Wat heb ik dan nodig? Ja. Een welkom gevoel en een dak boven mijn hoofd. Toegang tot zorg. En dat we het samen gaan doen. Martjan Segali? Nou, ik heb het in mijn oproep bij Humanistisch Verbond gezegd van, dan maak de opvang van vluchtelingen niet politiek. En zorg dat de opvang van mensen niet voor rechts of links zich ontleent. En we moeten het wel met een humane blik mensen opvangen, nu en voor altijd. En daarmee heel erg je baseren op feiten in plaats van ficties. Ja. Best lastig nog, hè? Want we lopen natuurlijk ook in het land, dat zien we met heel veel dossiers, tegen grenzen aan. En dan moet je natuurlijk ook met elkaar de vraag beantwoorden. Even los van dat je dat humaan moet doen, zo'n opvang. Zeker voor mensen die uit een getraumatiseerde omgeving komen, als een oorlogsgebied. Maar hoe zorg je ervoor dat dan dit land leefbaar blijft? Daar maken mensen zich oprecht zorgen om. Ja, dus dan is dat politiek natuurlijk weer. Hoe doe je dat dan, zoals u dat graag ziet? Kijk, heel veel aandacht gaat inderdaad over incidenten. Als we het wel ook zien dat over bijvoorbeeld overlastgevende mensen vanuit onveilige landen. En dat is ook terecht, maar dan zou je het wel als politiek het feit ernaast zetten van een groot deel van vluchtelingen komen echt uit de oorlogsgebieden. En dat ze het ook niet belanden in criminaliteit of het is te kampen met een zware trauma die niet te behandelen valt. Dus het feiten, en daar zou het echt politiek een rol kunnen spelen, maar ook wij als mensen en de media in onze dagelijkse gesprekken ons richten op feiten en de angel eruit halen. Want op het moment dat ik niet meer een vluchteling ben, maar een Marjan, dan ben ik een mens en dan kan ik ervan als mens, mij tot jou verhouden en van betekenis zijn. En dat is denk ik een hele belangrijke element. Bedankt voor dit gesprek. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. We gaan dus nu camera's ophalen bij een dorp en daar zijn heel veel stropers. Er zijn nog zo'n 100 tot 200.000 jaguars op aarde. En de aantallen nemen rap af. Vier jaagt. Wie bedreigt ze? Niemand. En waarom is het zo belangrijk dat deze kat overleeft? Zo'n bos als dit kan echt alles uitvreten wat je wil. Deze week in Docs, het pad van de jaguar. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die Stoptober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor de start. Stoppen doen we samen. Hubo bestaat 55 jaar. Tijd voor te gekke jubileumdeals. Deze week Hendrik Jan tuingereedschap. Een bezem, spade, bladhark of snoeischaar. Per stuk voor maar €5,50. Hubo helpt. 80% van jouw werknemers wil een Apple-werkplek. iMac Pro helpt je over te stappen. Ruil je oude computers in en krijg nu €100 extra inruilkorting op je nieuwe Mac. Kijk op imacpro.nl. iMac Pro. Apple voor professionals. KWF is tegen kanker, maar vooral voor het leven. Mijn naam is Gijs Staverman en ik collecteer tijdens de KWF Collecteweek van 4 tot en met 10 september. Collecteer ook. Het kost je maar een paar uurtjes. En elke euro draagt bij aan een beter leven met en na kanker. Ga naar kwf.nl en help mee. ANWB, hoe kan ik je helpen? Poeh, de klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaal los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Vanavond in het nieuwe seizoen van Oogappels. Zodra je kinderen krijgt, is het gedaan met je nachtrustje. Ik kreeg net een berichtje van Pip. Mees is weg. Is er nieuws? Nee, politie is naar op zoek. Die gast die denkt alleen maar aan zichzelf en wij maar wakker liggen hier. Martin, ik wil gewoon weten waar die is. Puberleed en ouderstress in Oogappels. Vanavond om 21:55 bij BNNVARA op NPO 1. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. 11 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Zometeen een traditie in het Witte Huis die de vorige president Donald Trump aan zijn laars lapte. En daarom gaat Joe Biden dan nu maar de portretten van Barack en Michelle Obama onthullen, want daar heb ik het over. Maar nu eerst, het is onzeker of zogenoemde emissiearme stallen wel echt leiden tot minder stikstofuitstoot, zegt de Raad van State. Daarover meer het NOS Journaal met Dorald Megens. De Raad van State heeft een streep gehaald door natuurvergunningen van 3 veehouders met zo'n emissiearme stal. De uitspraak gaat over 2 soorten emissiearme stallen. En 1 op de 5 melkveehouders heeft zo'n stal. Daarin wordt urine en poep van dieren gescheiden gehouden en dat zou leiden tot minder stikstofuitstoot. Om die reden kregen die boeren van de provincies een vergunning. Maar milieuorganisaties stapten naar de rechter en kregen in een aantal gevallen gelijk. De Raad van State deed vandaag uitspraak in 3 zaken die tegen de provincie Utrecht waren aangespannen. Wat dit voor gevolgen heeft, is nog niet duidelijk. De komende maanden is meer dan $1 miljard nodig om hongersnood in Somalië te voorkomen. Volgens de Verenigde Naties zal de komende tijd de droogte in de Hoorn van Afrika verder toenemen en is hongersnood onvermijdelijk als de wereld er niet in slaagt het af te wenden. Today we're in the last minute of the 11th hour to save lives. The clock is running and it'll soon run out. Somalië staat al langer op de rand van een hongersnood. In de Hoorn van Afrika is al voor het 5e opeenvolgende jaar weinig of geen regen gevallen. De boerderij in Band, die op 16 juli door het COA werd aangekocht, staat nog altijd op naam van de boer die er woonde. Dat meldt Omroep Flevoland, die de informatie opvroeg bij het kadaster. In de boerderij moet een tweede aanmeldcentrum komen om de druk op het centrum in Ter Apel te verlichten. Het herstel van de schade aan het spoor tussen Lelystad en Dronten gaat langer duren dan gedacht. Volgens de NS rijden er tot zeker 3 oktober geen treinen op het traject. Het treinverkeer tussen de twee plaatsen ligt plat sinds de grote stroomstoring vorige week in Flevoland. Het werd al verwacht en nu is het gelukt. De Nederlandse gasopslagen zijn voor gemiddeld ruim 80% gevuld. Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft de EU afgesproken om de energievoorziening voor de winter veilig te stellen voor het geval Moskou de gastoevoer stillegt. Overheden moeten niet langer ongevraagd persoonsgegevens doorgeven aan kerken. Dat adviseert de autoriteit persoonsgegevens aan het kabinet. Kerken krijgen al jaren via de overheid gegevens van mensen die staan ingeschreven bij de kerk, zegt voorzitter Aleid Wolfsen van de autoriteit. En als je dan gaat verhuizen, dan wordt die verhuizing ook doorgegeven aan die kerk. En dat is natuurlijk heel gek, want dat is hele persoonlijke privé-informatie. Dat hoeft de gemeente helemaal niet te weten. En dat gebeurt nu wel. Met een nieuwe wet wordt geregeld dat de gegevens van nieuwe kerkleden niet meer worden doorgegeven. Maar voor de 5 miljoen huidige Nederlandse kerkleden wil de overheid dat wel blijven doen. De autoriteit persoonsgegevens vindt dat ook dat moet stoppen. Onderzoekers hebben 's werelds oudste zoogdier ontdekt. Het gaat om een spitsmuis die 225 miljoen jaar geleden rondliep op aarde. Het dier was ongeveer 20 centimeter en leefde in dezelfde tijd als een aantal van de oudste dinosaurussen. Onderzoekers identificeerden het diertje aan de hand van fossielen van het gebit en botten, zo meldt het Britse Natural History Museum. Het weer op veel plaatsen zon, temperatuur 22 graden in het noorden, 27 in het zuiden. Vanmiddag mogelijk in het noorden een bui. Morgen meer regen, maar ook af en toe zon. En dan wordt het een graad of 20. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap. Tim, waar in Nederland hebben mensen weer onvrijwillig achter elkaar aangesloten? Dus ik heb drie korte files te melden. Om te beginnen op de A7 vanuit Groningen naar de Duitse grens. Want bij Foxhol is de weg bijna helemaal dicht omdat er een motorrijder onderuit ging. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Hou rekening met 2 kilometer file en 10 minuten aan vertraging. Dan ook nog altijd een kapotte vrachtwagen op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Die staat bij Sliedrecht-West. Daar is ook de afrit tijdelijk dicht. Hou rekening met 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot slot nog de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Asten gebeurde een ongeluk, maar de weg is er weer een tijdje vrij. De file lost daar maar langzaam op. Je hebt daar nog altijd 10 minuten aan vertraging. Ster. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Tot en met zondag Merkenmania bij Mediamarkt. Met opmerkelijk hoge kortingen op topmerken. Zoals tot 20% korting op geselecteerde Bosch, AEG en Samsung witgoedproducten. En tot 25% korting op geselecteerde Samsung, LG en Philips TV's. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. Bij KRO NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO NCRV. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Zonne-energie, daktuin, waterberging. Met een plat dak kun je zoveel meer. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk. Het keurmerk voor het platte dak. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Elke dag naar je werk heeft een vertraging van 5... werd vaker thuiswerken. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Ondernemen na corona? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Vorig uur bespraken we wat de crisis in de huidige asielopvang in Nederland voor gevolgen heeft voor het welzijn van de mensen die hier asiel aanvragen. Dit half uur krijgt u natuurlijk ook de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag luidt: welke 81-jarige zanger komt na 20 jaar met een nieuw kerstalbum? So, pull on your dancing trousers and get down to the total harness. Zo, dat is een lekker stukje jeugdsentiment, ja, hè, wat we daar horen. Ja. Tegen 11:30 het antwoord. Nu gaan we het weer, kan ik wel zeggen, hebben over Amerika deze uitzending. Want alsnog worden de portretten van Barack en Michelle Obama onthuld in het Witte Huis. Nou, mocht u niet weten waar dit over gaat, het is een van de oudste tradities in het Witte Huis. Dat de huidige president de portretten van de vorige president en first lady onthult. En die traditie heeft Donald Trump met voeten getreden, maar dat probeert Joe Biden vandaag goed te maken. Tom Klein is onze spraakmaker van vandaag, voormalig correspondent in de Verenigde Staten. Tom, zo'n ceremonie, want die schilderijen die hangen er al, die worden onthuld, hangt een doekje overheen, zie ik zo voor me. Ja. Is die ceremonie wat? Is het is de aardig ja, om naar te ja, kijken? Ja, het is wel echt wel een ding is het. Het is in een zaaltje in het Witte Huis. En staan er twee van die ezels. Want het is ook voor de first lady. Dus van die schildersezels. En daar staan die portretten met een doek eroverheen. En dan houdt de president een speech. Het is voor die oud-president echt een groot ding. Je zag bijvoorbeeld bij de laatste keer dat het gebeurde, toen Obama de portretten van George Bush en zijn vrouw onthulde. Bush die was met 14 mensen gekomen. Met zijn hele familie en zijn schoonfamilie. En mogen ze zelf weten wie ze uitnodigen? Mogen ze zelf weten. En het kan wel zijn dat het Witte Huis zegt, nou kom op zeg, hoe moet die nou ook mee? Maar in ieder geval was met 14 mensen gekomen. Inclusief zijn vader, die natuurlijk daar ook hing. En zijn moeder, die daar natuurlijk ook hing. Maar ook zijn kinderen en zijn schoonfamilie. En je zag aan hem dat het is echt een big deal. Want het is, je hebt allerlei hele suffe, ouderwetse tradities in het Witte Huis. Een beetje tuttig, van het servies tot aan paaseieren. Maar dit is er één waarin je daadwerkelijk vereeuwigd wordt. Van al die presidenten en al die first ladies, voor zover die er waren, hangen in het Witte Huis. Ja, dus iedereen die daar dan komt, die ziet jou dan. Ja. Waar komt deze traditie vandaan? Nou ja, het is een beetje onduidelijk wanneer die begonnen is. Het is wel zo dat George Washington, natuurlijk de eerste president, toen hij wegging, een portret van zich liet maken en in het Witte Huis liet ophangen. Was ook meteen een portret ten voeten uit. Een enorm schilderij. Wat bijna nog verloren is gegaan. Omdat toen in de oorlog van 1812 hebben de Britten het Witte Huis in brand gestoken. En toen is de vrouw van president Hamilton in paniek het huis uitgerend. Want ze wonen daar natuurlijk ook. Mm-hmm. En die zag het schilderij hangen. En die heeft dat toen wel nog mee naar buiten genomen. Dus dat is nog wel bewaard gebeurd. Dus dat zei George Bush ook tegen Michelle Obama toen dat onthuld werd van zijn portret. Zei hij, Michelle, mocht er ooit iets gebeuren in het Witte Huis, en toen wees hij naar zijn eigen portret, je weet welke je mee moet nemen, zei hij toen. Van al die 45 schilderijen, ja, neem dus, deze. En ze zijn groot, hè? Ja, zijn geen kleintjes. Het is bijna, sommige zijn zeg maar levensgroot. Ja, je steekt ze niet eventjes Nee, zeker niet. En ze zijn dus gemaakt op de manier waarop de oud-president wil dat de mensen hem zien. Snap je? Het is dus niet dat ze mogen zelf de kunstenaar uitzien. Ze mogen zelf de kunstenaar uitzien. En de setting en de schetsen en zo. Want dus je ziet Hillary Clinton, die ziet er ook heel energiek in een zwarte jurk. Met een veehals ziet ze eruit. En Laura Bush, die ziet veel huiselijker. Dus zo is het verschil. Het gaat ook wel eens mis, toch? Ik heb begrepen dat er ook presidenten waren die hun schilderij zagen en dachten, oh, absoluut. Ja, dus dat wil je natuurlijk niet. Ik zie er niet uit op dit schilderij. Nee, en sommige zijn ook echt wel een beetje tuttig. En dus dan moet het over. Maar ze worden wel allemaal bewaard. Hè? Die National Portrait Gallery, die heeft verschillende portretten van de verschillende presidenten. Die worden allemaal bewaard. Dus, ook de eerste versie die afgewezen is, bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat die echt wel erg bewaard worden. Ja. En verder, ze lijken allemaal op elkaar, hè? Althans, tot nu toe. Dus ze staan of ze zitten. Ja, en ze staan. En dan hangt een beetje vanaf wat er in de achtergrond te zien is. Wat ze voor welke kasten staan of dat soort dingen. Ja. Je ziet dus nu wel een soort vermodernisering. Je zag het bij Obama. Die zit in een soort abstracte achtergrond van bladeren. Het lijkt een beetje klimop. Zit hij op een stoel. Nou ja, heel traditioneel Amerika vindt dat natuurlijk helemaal niks. Want je moet natuurlijk in de Oval Office voor de gouden gordijnen staan. Dat is een beetje de gedachte. Ja. Dus Ja. En Donald Trump die heeft dit portret dus niet onthuld. Die heeft dat moment over laten gaan. Was het een grote rel? Nou, dat was. Ja, het is natuurlijk geen grote politieke rel geworden. Maar dat is echt een breuk met traditie. En Amerikanen hebben niet zo heel veel tradities. Het is natuurlijk niet zo'n oud land. Dus die houden aan alle tradities die ze dan wel hebben, houden ze heel erg aan vast. En dit is dus ook wel een traditie van een soort cultuurhistorische of presidentieel historische waarde. Mm-hmm. Dus dat hij dat niet deed, dat was echt wel een grote breuk. Ja. Het was ook echt wel flauw, zeg maar, dat hij dat niet deed. Ja, en nou zijn mensen die op Trump stemmen ook nog eens extra nationalistisch, heb ik het idee, toch? En hechten extra waarde aan die tradities? Ja, maar tegelijkertijd hebben die ook vaak een ontzettende hekel aan alles wat er uit Washington komt, aan de overheid. En je zag dat bijvoorbeeld toen Trump net verkozen was, toen nodigde die Sarah Palin, de oud-gouverneur van Alaska, uit met twee vrienden van haar. Dat was Kid Rock, die een rockzanger. En Ted Nugent, een oude gitarist. En die maakte ook heel flauwe foto's, een beetje respectloze foto's voor het portret van Hillary Clinton. En dat werd dan wel weer een rel. Dus Amerikanen vinden het wel belangrijk. Dat en tot voor kort was het zo, van je hebt instituties zoals het Witte Huis, en daar blijf je wel van af. Dat moet je niet bevuilen door een affaire als Bill Clinton of bijvoorbeeld John F. Kennedy in de jaren 60. Dat vond ze echt verschrikkelijk dat dan in hun Witte Huis gebeurde. Ja, en je stipt al even aan, dit is niet de enige traditie die er in het Witte Huis is. Het staat er bol van. Ja. Wat zegt dat over het ambt, dat er zoveel tradities zijn daar? Nou ja, dat is dan ook wel weer het mooie van deze met die schilderijen. Is, kijk, je hebt Halloween, ja, er komen allemaal kinderen langs, dat is een traditie. Je hebt de egg roll met Pasen, dat is dan komen allemaal kinderen paaseieren. En je hebt natuurlijk de kerstboom aansteken en de kerstverlichting. En het is ook allemaal een beetje ouderwets dat de first lady, wat voor servies gaat ze kiezen, wat voor kleur gordijnen, dat soort dingen. Het is allemaal traditie. En Jackie Kennedy was de eerste die daar een beetje mee brak. Want het Witte Huis is natuurlijk heel veel dingen tegelijk. Het is natuurlijk een kantoorgebouw voor mensen die er werken. Het is de zetel van de president, maar het is ook gewoon een woonhuis, omdat ze daar wonen. En het is ook een museum. Dus je kan gewoon kaartjes kopen en naar binnen op zo'n tour. Dus er is heel veel tegelijk. Dus al die tradities vindt men dus belangrijk. En Jackie Kennedy was de eerste die zei van, nou, ik stel het gewoon open, want ik wil hier een aantal dingen, want die gordijnen moeten gewoon open. Ja. Maar dat moest wel breken met traditie dan. Ja, ik heb ook nog beelden gezien gisteren in voorbereiding erop van Jackie Kennedy. Ja. En die laat dan ook dat allereerste schilderij zien van die eerste presidenten dat daar hangt. Dat was voor haar dus echt een hoogtepuntje dus, om te laten zien daar in het Witte Huis. Heb jij het, want jij bent er ook wel eens geweest. Ja. Heb jij die schilderijen allemaal gezien? Ja, of kom je die niet allemaal tegen op die rondleiding? Nee, je komt ze niet allemaal tegen, want je wordt dan binnengeleid en je zit in zo'n heel suf kamertje waar een drankautomaat staat. En dan mag je zo'n gang in. Ja, en dat hangt helemaal ramvol met schilderijen. Dat hele Witte Huis met allemaal jachttaferelen en Amerikaanse geschiedenistaferelen. Maar ook wel presidenten inderdaad. En er is altijd gedoe, want in principe is het zo dat de laatste presidenten komen te hangen in de grote hal als je binnenkomt. Hoe zeg ik, in de hal te hangen, zeg maar. Ja. En dan elke president mag kiezen wie die dan dichter bij zich wil hebben. Dus onder republikeinse presidenten is bijvoorbeeld Nixon en Reagan waren natuurlijk heel populair. Dus die mogen wat dichterbij hangen en meer in het zicht hangen. En daar is ook nog plek voor. Ja, dat wordt gewoon verschoven. Dus Lincoln. Oh, lekker dan. Dus dan heb jij net bedongen dat je daar hangt. En een paar jaar later dan word je gewoon. Dus er was een tijdje geleden zo'n rel dat Hillary Clinton die hing ergens in de gang. En je hebt, omdat het een museum is, heb je van die tours. En je hebt altijd wel één keer dat dan semi-spontaan de president langskomt. En al die mensen in die tour die dat natuurlijk enorm weten en enorm verrassen. En dus er worden hele leuke foto's van gemaakt. Alleen dat deed Trump ook. En die stond op de foto met zijn duim omhoog. Alleen wat hij niet zag is dat hij voor het portret van Hillary Clinton stond. Die dus over zijn schouder meekeek. Waar hij later heel boos over werd. Dus het is wel van belang waar je hangt. En als je dus een democratische president hebt, die haalt Reagan en Nixon dan wel weer van de muur en die hangt er dan wel weer een ander. Ja, er wordt eigenlijk altijd wel heel erg respectvol met elkaar omgegaan. Hè? Dus de overgang van de ene president naar de ander. George W. Bush bijvoorbeeld, die had met zorg het ambt overgedragen aan Barack Obama, mogen we zeggen. Hij schreef een mooie brief ook, dat doen ze ook altijd. Ook een traditie. Ja, daarvan wordt gezegd dat deze dan specifiek heel lief was. En hier hoor je Obama tijdens het onthullen van het portret van Bush ook vol lof praten over de goede zorgen van zijn voorganger. Finally, on a personal note, Michelle and I are grateful to the entire Bush family for their guidance and their example during our own transition. George, I will always remember the gathering you hosted for all the living former presidents before I took office, your kind words of encouragement. Plus, you also left me a really good TV sports package. Yeah. Dat is de kabel-tv die hij achterliet. Ja, dat is dus ook zoiets. Het is traditie dat jij de nieuwe president een beetje invoert in het ambt en vertelt wat hem allemaal te wachten staat. Want dat zei Obama ook. Er is natuurlijk, je kan wel bedenken hoe jij president wordt, maar je weet het pas op de eerste dag dat je het bent. Want je krijgt alleen maar problemen op je bureau die door niemand anders opgelost kunnen worden. Die alleen door, ja, want anders waren ze wel opgelost. En dat was dus in die brief. Meestal blijft zo'n brief geheim. Ja. Alleen uit die brief van George Bush was bekend dat hij zei van vanaf vandaag ben jij ook mijn president. Dus ik, I'm rooting for you. Ik moedig je aan, want je bent ook mijn president. En dat is natuurlijk. Dus je kunt van visie verschillen. Als dag en nacht, zoals zij deden natuurlijk, George W. En Obama. Ja. En dan relatie met elkaar ontwikkelen. Je ziet, en dat is ook met die portretten, het overstijgt, zoals Obama zei, kijk, wij huren dat pand maar. Wij wonen er maar 4 of 8 jaar en dan gaan we weer door. Maar er is natuurlijk iets belangrijkers, namelijk het presidentschap. Mm. Het leiden van het land, de tradities, de politiek, de rol die we hier spelen. En dat moet je niet vergeten. Dus al dat gedoe eromheen van die eieren, en dat is allemaal hartstikke mooi. Maar laten we niet vergeten dat we allemaal presidenten zijn. En dat je dus ook als president eigenlijk alleen maar advies kan vragen aan andere presidenten. Dus... Ja. Nou goed, terug naar vandaag. Dus Joe Biden gaat vandaag dan eindelijk die portretten van Michelle en Barack Obama onthullen. Volgend jaar moet hij weer een portret onthullen. Want je doet dat meestal in het derde jaar van je presidentschap. Ja. Ook weer zo'n regel. Dan is Trump aan de beurt. Dan moet zijn portret onthuld worden. Hoe gaat dat eruit zien? Gaat het gebeuren? Het weet nog niet hoe het eruit gaat zien. Er is er wel $650.000 apart gezet om die twee portretten, dus voor Melania en voor hem, te laten maken. Dus Trump is erg van de portretten van hemzelf. Daar hangt die Mar-a-Lago, een heel groot kietserig portret van hem in tenniskleren. En die portretten die gaan er komen. Die worden ook wel opgehangen. En Biden is ook iemand van tradities en normen en waarden en hoe dingen moeten gaan. Dus die zal hem zeker uitnodigen. Maar of ze komen, dat weet ik dus niet. Nee, en als ze komen, gaat het lekker schuren, of niet? En ja, dan wordt het onprettig. En ik denk ook dat er een heel grote gouden lijst omheen moet en dat soort dingen. Ja, genieten nu al eigenlijk. Ja, ik vind dat leuk. Ja. Ja. Dankjewel, Tom, voor dit gesprek. Nieuwsstand van de NOS. Wielrenner Primoz Roglic gaat niet meer van start in de Ronde van Spanje. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma kwam gisteren hard te val in de slotfase van de 16e etappe. Commentator Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zijn zijn verwondingen te erg? Waarschijnlijk wel. Als je het medische rapport ziet van de Vuelta-organisatie, dat doen ze altijd na een etappe. Dan komen ze met waar de rondeartsen mee bezig zijn geweest. En daar staat dan in dat hij bloeduitstortingen had, dat hij schaafwonden had. Nou, aan de elleboog, de heup en de knie. Nou, dat klinkt voor een normaal mens genoeg om een paar weken op bed te gaan liggen. Maar goed, een wielrenner gaat meestal door. Maar goed, Roglic heeft natuurlijk wel een verleden, hè, met doorfietsen na zware blessures. En ik denk dat bij Roglic nu ook de zekerheid was gekomen dat hij met deze blessures niet meer in staat zou zijn om Remco Evenepoel van de troon te stoten. Met die achterstand van 1 minuut en 26 seconden. Dus ik denk dat het ook een keuze is geweest met het verstand. Gewoon van, het gaat nu toch niet meer lukken om die Vuelta voor de 4e keer te winnen. En de verwondingen, ik laat ze gewoon maar eens even rustig herstellen. Maar is het ook meteen het einde van een spectaculaire slotweek in de Vuelta? Ik ben het wel een beetje bang van wel. Omdat Roglic eigenlijk in mijn ogen de enige was die Evenepoel nog nerveus kon maken. Hè. Die achterstand van 1 minuut en 26 seconden. Gisteren had hij dus 8 seconden weer van die achterstand afgepeuterd. Met die drieste aanval gewoon in een etappe waar niemand het verwachtte. En hij had wel aangekondigd dat hij in die slotweek toch meer zou aanvallen. Ja, en dat valt nu weg. De nummer 2 is nu Enric Mas. Dat is een Spanjaard. Toch een man die we voornamelijk kennen. Omdat hij meestal volgt en niet zelf aanvalt. Hij heeft het trouwens de afgelopen week 1 keer gedaan. Die staat op dik 2 minuten van Evenepoel. Ja, en de rest staat veel te ver weg om Evenepoel te bedreigen. Dus eerlijk gezegd denk ik dat voor het algemeen klassement wel gebeurd is. Uiteraard om etappenoverwinningen zal zeker nog gestreden gaan worden. Ja, even terug naar Roglic. Kunnen we concluderen dat het niet echt zijn seizoen is? Ja, dat kun je zeker concluderen. Want in de Tour de France was hij natuurlijk ook een van de kopmannen van Jumbo-Visma. Ook toen kwam hij hard ten val. Hè. Op de kasseien was dat. In ieder geval beide kasseien. Die zware etappen in Noord-Frankrijk. Toen is hij nog een hele tijd doorgefietst. Hè. Vandaar dat ik ook net zei, renners hebben dan toch de neiging om te lang door te gaan. Maar toen bleek hij toch scheurtjes in de ruggenwervel te hebben opgelopen. Ja, en daarvan begon hij eigenlijk net een beetje te herstellen tijdens deze Ronde van Spanje. In het begin was hij minder sterk dan op het laatst. Ja. Maar ja, als je dan zo'n val er overheen krijgt, dan is het afgelopen. Dus hij heeft wel een hoop tegenslag. En het is jammer voor hem, hè, want als hij voor de 4e keer die Vuelta had gewonnen, dan was hij mede recordhouder geworden van het aantal overwinningen in de Vuelta. Roberto Heras, die heeft er namelijk ook 4 en dat is een Spanjaard. Dankjewel. NOS-commentator Gio Lippens. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Een heel goedemorgen, Marie-Thérèse Snelders. Ja, klopt. Uit Brummen. Ja. U bent 71, ja. Gepensioneerd. Ja, zeker. Maar u zit niet stil? Nee, ik zit niet stil. Ik doe vrijwilligerswerk en bijna de helft van de week. Ja, en wat voor vrijwilligerswerk doet u? Ik ben voorzitter van de Culturele Stichting bij ons in Brummen. Ik zit in een adviesraad, maatschappelijk adviesraad. En ik doe in een omgangshuis vrijwilligerswerk in Brummen. En heeft u ook nog tijd hiervoor? Ja, ik luister heel veel naar het nieuws. Dus, ja. Nou, wij zijn er blij mee dat u er bent. Gisteren en eergisteren. Het zijn allebei de dagen 64 punten neergezet door Lieke Lohman en Xander Schippers. Ja, en nu dus de eer eigenlijk om ze allebei in één klap te verslaan. Dat is wel zo overzichtelijk, hè? Ja, het zou heel mooi zijn als het gaat lukken, maar... Ik wens u heel veel succes erbij. Hard hoofd in. Je kunt niet staan, hè. Dus je zit continu op je hurk, op je knieën. En dan moet je al vanuit die positie moet je een koffer stapelen. En wie het snelste kan afhandelen. Na 18 jaar cargo is mijn schouder kapot. Ja, dan weet je gewoon dat dit ten koste van de mens gaat. Het is een systeem waarin snelheid boven regels gaat. Die wegen soms veel meer dan 23 kilo. Na 40 jaar bellywerk zijn mijn knieën vernield. Ik kan niet meer bukken. Ja, en dat is toch echt een zaak tussen de afhandelaar en zijn medewerkers. Wij zijn niet de eigenaar van het equipment wat daar staat. De arbeidsomstandigheden is echt ook bij wet vastgelegd. Dat is echt een taak van de werkgever. Dat je wel kan zeggen dat niet zo geweldig veel mensen gezond hun pensioen zullen halen. Uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur blijkt dat bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol hun personeel te zwaar werk laten uitvoeren. Vraag 1. Welke vakbond start nu een online meldpunt en roept medewerkers en oud-medewerkers op de luchthaven op om lichamelijke problemen te melden? De FNV. Is goed, de vakbond bekijkt de mogelijkheden om vervolgens een collectieve rechtszaak te beginnen. Vraag 2. De Nederlandse arbeidsinspectie blijkt in de afgelopen hoeveel jaar niet één keer te hebben gecontroleerd op het zware werk van bagage- en vrachtmedewerkers op Schiphol? 12 jaar. Ja, dat is goed. Na eerdere misstanden in 2004 leek de boel in 2010 op orde en liet de inspectie de bedrijven weer los. Vraag 3. Luister hier even naar. Our country was built by people who get things done. En een van haar grote problemen op dit moment zijn natuurlijk de energieprijzen die ook weer leiden tot hoge inflatie. I am determined to deliver. Ja, Liz Truss werd gisteren als derde vrouwelijke premier benoemd door koningin Elizabeth. Dat gebeurde in welk Schots buitenverblijf van de koningin? Nou, ik ben het kwijt. Ja. Balmoral Castle. Ja, normaliter is de ceremonie in Buckingham Palace, maar vanwege haar broze gezondheid kon de koningin er niet naartoe komen. Op de foto staat de haard ook aan, viel mij op. Dus ze zou het ook koud hebben gehad, ondanks de hoge temperatuur. Ook bijzonder. Goed, vraag 4 dan. De 96-jarige monarch vroeg haar een kabinet te vormen zoals het gaat, waarmee Truss officieel de hoeveelste premier tijdens haar regeerperiode werd? De 15e. Ja. Haar eerste keer was met Winston Churchill overigens, na het overlijden van haar vader in 1952. Zo lang zit ze daar al. Vraag 5, laten we weer een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Kijk, we waren echt bij veruit de betere ploeg vandaag. Volgens mij win je op elke andere dag 6-7-0. En dat hij er dan op het einde zo in gaat, is wel heel mooi. Miedema van de vrouwen. Ja, van de Oranje Vrouwen. Ja. Ze wonnen gisteren van IJsland en plaatsten zich daardoor voor het WK van 2023. Vraag 6, het bleef al heel lang spannend, hè? De beslissende goal werd namelijk in de hoeveelste minuut gemaakt? In de reservetijd, maar ik weet niet de minuut. Nee. De 93ste minuut. Ja, het was overigens ook al de 29ste poging van Nederland om een doelpunt te maken. Esmee Brugts die schoot hem er uiteindelijk in. U heeft tot nu toe 4 punten. Bij de volgende vraag kunt u hier veel meer van maken. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar doe dat niet te snel. 4. Ik verhitte de gemoederen nog meer. 3. En ben als een vorst ontvangen. Maxima. 2. En dat is goed, het gaat over Maxima. Voor 2 punten hadden we nog Ik was koningin tussen de koninginnen. En voor 1 punt nog gisteren arriveerde ik in San Francisco voor een belangrijk werkbezoek aan de VS. En ze heeft dus voor het eerst de LHBTI-wijk Castro bezocht als eerste, moet ik zeggen. En ontmoette daar 3 drag queens, dus vandaar de koningin tussen de koninginnen. Ja, dat was die hint. Ja. Aardig, toch? Ja. Wat zo leuk hoe ze erover nadenken, vind ik hier op de redactie. Dan gaan we nu naar het kanon. Eens even kijken, u moet 10 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan. Dat is te doen, weet ik uit ervaring. Ik doe mijn best. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Wat voor belasting gaat vanaf 1 januari met ruim 20 euro omhoog? Vliegtaks. Goed, welk bedrijf kan de toename van plofkraken in Nederland vanwege personeelstekort niet aan? De politie. De NFI. De Nederlandse gasopslagen zijn ruim voor de winter nu al voor hoeveel procent gevuld? 80%. Is goed wat vergiftige spin lijkt op te rukken in Nederland? Geen idee. De wolfspin. Wie gaat vandaag niet meer van start in de Vuelta na zijn zware val in de 16e etappe gisteren? Roglic. Is goed. Welke Rotterdams museum heeft onlangs kunst van een Joodse familie teruggegeven? Het gemeentemuseum, stedelijk museum. Nee, Boijmans van Beuningen. Volgens welke Amerikaanse krant had oud-president Trump een geheim nucleair document van een ander land in bezit? Washington Post. Goed, Google Maps toont automobilisten vanaf vandaag niet alleen de snelste weg, maar ook wat voor andere optie? Veilige weg. De zuinigste route. In welke plaats is vanmorgen een gesprek met de staatssecretaris over de mogelijke komst van het tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers? Met, Van de Burgt? Nee, in de plaats Band. Oh, ja. Dat was de vraag. In welke plaats is het gesprek? Ik heb niet goed geluisterd, ja. 28 punten in totaal, had 4 punten goed bij het kanon. Ja, dat is toch pittig, hè? Ja. Fattig. Met zo'n dwingend muziekje eronder ook. Ik vond het fijn dat u er was, Marie-Thérèse Snelders. Ik dacht even graag 13 doen, gewoon voor het gevoel. Oké. Okay. Geven we de hint voor welke 81-jarige zanger komt na 20 jaar met een nieuw kerstalbum. Enig idee? Geen idee. Tom? Cliff Richard. Cliff Richard. Oh. Ja, die was het. Ja, we gingen eventjes in één klap terug in de tijd toen we die hint hoorden. Mevrouw Snelders, heel erg bedankt dat u er was. Dank ook spraakmaker Tom Klein. En aan mijn gasten Linda Verhaak en Marjan Segali. Ook bedankt voor uw komst. Zometeen hier op Radio 1 hoor je Sven opeens. Sven, een heel goede morgen. Wat ga jij vanmorgen doen? Goedemorgen, Roos. Nederland heeft zijn gasopslagen inmiddels voor gemiddeld 80% gevuld. Jubelt Rob Jetten, de minister van de Energie, vanochtend. Wat betekent dat nou eigenlijk in de praktijk? We hebben het heel veel over huishoudens. Jullie vanochtend ook in de energierekening. Maar er zijn ook bedrijven die daarmee te maken hebben en die soms de hele productie stil moeten leggen, waar wij dan vervolgens als consumenten ook weer nogal mee te maken gaan krijgen. Ik ga erover praten met Hans Grunveld, die is voorzitter van de grootverbruikende industrie. Zometeen in Sven op 1. Dat is na 11:30. Tot zover spraakmakers voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar het NOS Journaal met Dorot Megens. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.